zo. Oh, wat nou weer? Nee, we doen afgelopen Ajax onder de Eredivisie. Dat zijn voetballers met een beperking. Ja. Oh, te gek zeg. En want de mannetje die is zo groot, die heeft geen benen. Die heeft een supporte benen. En supporte hartjes. Die scoort alles. Ah, joh. Ja. Niemand heeft hem door, joh. Hij staat als een raket. Ja, hij staat voorin en hij dribbelt zo. En hij kan gewoon klikken. Ja, ja. Maar hebben ze net zo'n groot doel als de grote? Nee, het is zo'n halfveld. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ik wou zeggen. Maar jij weet misschien muziek. Jouw genre is muziek. Ja. Ik weet niet wat mijn genre is. Nou ja, ik ben wel van de muziek. Noise. Ja. Ben ik geluid. Van. Ja. Ik ben van geluid. Geluid ben ik, ja. Ja, shit. Nee, dat heeft geen enkele zin. Helaas. Oh, gaan we dat opstaan? Oh. Mag ik nog even met jullie praten eerst of niet? Of heb je daar geen zin in? Zal ik nog alles vertellen? Ja, we zijn live. Ik ken heel deze geschiedenis. Ja, we zijn live op Radio Potkoe. We zijn op de ADM. Net begonnen en we zitten hier bij de. Oh shit. Ik moet wel mijn shit bij elkaar houden. Ja, dus we zijn live op de ADM. Daar is het festival Metamorphosis. Hebben jullie al metaalslachtoffers binnen of niet? Nee, we hebben nog helemaal niks. Nee, we staan hier bij de EHBO van de Met Event. Ja, laten we nog geen reclame maken, maar jullie komen op alle goede plekken. Nou, ik kom op een fantastische plek hier. Ja, toch? Ja. Wat was je vorige ding? Oh, vorige? Landjuweel. Ja, hier in de buurt Landjuweel, onder andere. Dat is wel bekend, denk ik. Ja. Ja, ja, nou, dat hebben we elkaar ook gezien, dat toch? Hebben we elkaar gezien, ja. Ja, ik mag altijd graag de medici interviewen, of tenminste interviewen, praten met. Hè? Aanspreken. Met, want die weten vaak de fijne details. Het is echt heel gezellig hier, heel gastvrij. Ja, ja. Ja, het is een van de meest gastvrije plekken van het hele festival natuurlijk. Ja. Ja. Dus letterlijk iedereen is welkom, no matter hoe gehavend je bent. Ja. Ja, dat is mooi. Ja, maar voorlopig. Wij verwachten dit weekend heel weinig te doen te hebben. Ja, ja. Ja, we hebben al eerder dit soort evenementen gedaan. Ja. Dus meestal lekker rustig voor ons. Ja, toch? Ja. Heerlijk. Kun je een beetje, en genieten. Ja, precies. Dat wou ik net zeggen. Kun je een beetje meegenieten? Tuurlijk, van, tuurlijk. Ja. Ja, al die mooie mensen en de muziek en creativiteit. Ja. Moeten we erbij zitten. Ik bedoel, dit is fantastisch. Ja, jullie zitten gewoon eerst in rang. Ja, joh. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat het heel druk wordt. Mensen doen hartstikke hun best. Die organisatie is goed geregeld. Ja. Laat iedereen maar lekker hier naartoe komen. Ja. Hey, en als je Els tegenkomt, zeg dat ze me even belt. Ja. Ga ik doen. Ja. Maar ik kan eigenlijk niks met mijn telefoon als ik bezig ben. Maar goed. Oh, oké. Ik zal zeggen dat je op zoek bent. Ja. Ja. En zij herkent mij wel, maar ik haar niet. Ja, ik moet zeggen, jonge blonde dame, maar dat zijn ze allemaal hier. Ja, dankjewel. Nou, succes. En, we checken later wel weer even in. Om te kijken of het nog steeds zo rustig is allemaal. Ja, we zijn er vandaag en morgen. Dus, ja, jullie gaan een rondje lopen even. We gaan even kijken hoe het terrein eruit ziet. Ja. Of alles nog een beetje veilig is, medisch gezien. Nou, medisch gezien, ja. Veel plezier, hè? Okay, dankjewel. Ja, jullie ook. Doei! Ja. Oh ja. Nou, dat was de EHBO. Heerlijk rustig plukje altijd bij de EHBO. Zeker in het begin. He? Er is helemaal niks aan de hand. Ah, kijk, nou, we vallen binnen bij het eerste optreden alweer. Zo, nou, dat gaat goed. Dankjewel. Voor nummer is laatste nummer. ADM bedankt. Enjoy the party. Weitzman bedankt. Erik bedankt. Auke bedankt. Allemaal bedankt. We zitten al bij het laatste nummer. Mama bedankt. Oh. Nou, net stond hij hier nog. Ik dacht, dat is een mooi slachtoffer. Om, lastig te vallen. Maar ik kan hier ook wel mensen lastig vallen. Hallo. Ja. Nou, een beetje stem kwijt. Hallo, we zijn live op Radio Pottenpoel. Dag. Ja, ik breng maar even in, want, want ik kom binnen en die band is afgelopen. Welke band is dit? Where you roam. Let me go down back through that door. That's the forever. Het is een prachtig country en western combo. The Peace Tree. The Peace Tree. Kijk eens aan, nou hartstikke mooi. Waren ze al lang bezig? Of, Ja, ze zijn om 4:30 begonnen. Ik heb geen idee hoe laat het is. Ik ook niet. Ik was de enige echte aftrapper. Ja. Hé, hey, maar... dit... gaat er veel gebeuren op dit podium, dat je weet... de hele tijd... dit is het live podium. Dus eigenlijk dit gaat volgens mij van de middag. Een van de podia, zeker. Ja, zeker. Ja. Nou, punk is ook live. Ja. Maar dit is een specifieke stijl dan of zo? Een soort binnenkomst, nou, soft... Nee, volgens mij is het best wel veel wereldmuziek. Oh, ook heel veel dansbare muziek. Okay. Heel veel ken ik ook niet, maar volgens mij wat er staat, wordt het alleen maar heel erg leuk. Dus, ja, denk het ook. Ja. Nou, veel plezier. Yes, dankjewel hè. Later. Kijk, nog een podium. Ah. Gaan we nog kataklop doen vandaag, of niet? Gaan we nog kataklop? Nee, oké. Nou. Dan gaan we even door. En daar moeten we even niet heen. Hallo. Radio Pataboe! Ja! Yeah. Kan jij het ook zeggen? Nee. Radio Pataboe! Zo, nou... gaat goed met Radio Pataboe. Iedereen begint het al een beetje te kennen. Hallo. We zijn live op Radio Pataboe. What? Ah, we are live on Radio Pataboe. Oh, now I feel scared. Well, I'm happy to intimidate you. But tell me, what's going on in this tent? What is this tent? And, I have been told there's going to be a presentation about the history of Spiral Tribe. Which I'm not so knowledgeable of. Spiral Tribe is one of the really... Spiral Tribe. Now I will embarrass myself because I came here because I was like, I don't know enough. Okay. But well, it's a very important sound system, free party movement. Ah, yeah. Oh, that's but great. I don't know, that's why I came. There are some familiar faces here. Hallo. Hallo. Doe jij geluid hier vandaag? Is ik het, nee, ik zit in de organisatie. Oh, van kijk. Nou, ja, oké. Hey, maar wat, vertel eens, wat gaat hier gebeuren? Wat is dit voor tent? Nou, je bent nu in de theatertent. Ah, de theatertent. De theatertent. Ja, dat is het geel-blauwe... Rood-blauw. Rood-blauw, sorry. Rood-blauwe tent. Ja, we hebben een hele mooie circus-tent weten te bemachtigen. En hier zijn de komende 3 dagen allemaal theateruitvoeringen. En we beginnen nu met een boekpresentatie van de Spiral Tribe over een paar minuten. Oh. En, die komt nou net binnen fietsen. Nee, dat is de geluidsman. Die komt nog even binnen fietsen. Even alle laatste checks. En zo'n grote tent dat hij er weer fietst. Of heeft hij heeft meerdere podia. Hij heeft meerdere podia. Oh jezus. Ja, hij is de hoofdgeluidsman. Die fietst de hele dag door. Ja, oké, van plek die naar plek. Ga ik wel heel graag lastig vallen nog zo meteen. Ja, dat vind ik leuk. Hoe groot de stress is. Ja, ik weet niet hoe groot de stress is. Ik denk wel groot. Het is toch... Maar hoe laat gaat hier die spiral ding beginnen? Nu? In principe. Oh, nu. Dus we wachten nog even op het publiek en dan gaan we van gang hier en dan, dan is het al... Ja, ga ik doen. Hallo mensen! Ja, dan gaat zo wat beginnen. Ja, nee, ze zijn al aan het roepen. Ik hoef hier alleen maar te wachten. Nee, maar je kan de radio even roepen. Oh, maar is dit live? Ja, we zijn live op Maar dus mensen op het terrein horen dit ook. Nou ja, als ze luisteren, ja. Ja, dus als er mensen nu op het groene veld staan die naar de radio luisteren, dan kom vooral even naar de rood-blauwe tent. Ja. Want daar gaat nu wat beginnen. En het hele weekend door. Dus kom hier vooral heen. Ja, kom naar de kick-off. Kom naar de kick-off. Zo gaan we het noemen. En daarna kan je ook komen. Ja, maar kun je een idee geven aan het verdere programma? Van het programma in deze theatertent? Ja, we hebben eigenlijk echt een mengelmoes van dus bijvoorbeeld ook deze boekpresentatie. Maar ook elektro-circus-punk. Elektro-circus-punk. En we hebben hier buiten de tent een waanzinnige dansact op de muren van de silo. Oh, dus verticaal. Cool. En Ja, en daar komt een dance act tegen de muur aan hangen of zo? Ja, tegen de muur aan. Ja, ja, wow. Dat is spectaculair. Ze waren gisteren al aan het repeteren. Ja. Dat was echt heel goed. Ja, en dat is denk ik als de duisternis... Als de duisternis valt. Ik weet even niet de tijd precies uit mijn hoofd, nee, maar rond een uur of 9. Merken we zelf, toch? Als de duisternis valt, ja, je kan er niet omheen. Ja. Ja. En verder in de tent, ja, we hebben ook een magician, we hebben... Muzikaal. We hebben ook de ADM theatergroep speelt hier morgen. Oh, dat is cool. Vrij spectaculair. Hoe laat is dat? Dat is om 5 uur morgen. Okay. Morgen om 5 uur. Oké, luisteraar. Morgen om 5 uur in de theatertent de ADM theatergroep. Ja? Zo is dat. Kom! Kom! Ja, we zijn het verzoeken zijn we voorbij. We doen alleen nog maar commanderen. Ja. Kom hier. Kom hier. Hey, nu. Ja. Ja. Ja, als je wil. Oké, nou vooruit als je wil dan. Nou, dankjewel. Succes hier. Ja, ik wens jou een fijne dag. Ja, we komen wel terug inchecken. Dat is helemaal goed. Ja, kom luisteren. Ja. Ik ga deze man helpen. Oh, je bent van de Spiral. Ja. Oh. Ik ga. Ja. En jij gaat dan nu aan de gang, denk ik. Sorry, do you speak English? Ah, you're going on the thing right now, eh? Yes, we're just going to start. Okay, it's can a you presentation explain a little bit? About my new book, which came out 2 weeks ago. Okay. And this very is fresh. Very fresh. It's the history of the Spiral Tribe sound system. It's an origin story. Okay, beautiful. So it's quite fat and chunky. Uh-huh. And yeah, very detailed about the sort of relationships between the group of friends that very quickly escalated into the big mobile traveling pirate sound system. And where do you originate in England or? Originally, I mean, it started off really in London, in the squatting scene. Ah, yes. Yeah, that's where it sort of really took. Fruitful. How do you say? Well, there was space to actually do things, and so things were possible. But from what time is this then? This is early 1990 was our first party, I think. 1990, yeah. I'm going to start now. Because you're going to tell everything. I'm going to tell everything. I don't want to spoil it. No spoilers. Yeah. Yeah. But I'll show you the book if you like. Ah, yes. Nu het boek te zien. I'm sorry, I can't let you have one. Okay, but wow. This is it, 500 pages. Beautiful. And if you want to check it out, it's on velocitypress.uk. SP23.org. Yeah, but this it's is been a while, this 23. Absolutely. I've been asking around. The secret but is people, in here. Nobody knows. Wow. Nobody remembers. Nobody. Read the book. Read the book. Full of mysteries explained. All the mysteries of the 23. 23 will be explained in the book, and the book is called Spiral Tribe, the origins of let's start again. It's A Darker Electricity, the origins of the Spiral Tribe sound system. And my name is Mark Angelo Harrison. It's your actual name? It's my actual name. Okay. I'm the graphic artist and one of the co-founders of the sound system. Beautiful art design. Thank you. Anyway, I should start now because we're using our darker electricity. Thank you very much. Actually, I'm doing a kind of a round. I You're just entered, rounds. So. Oh, I see. Okay. But well, I really like to promote your book because it's seems very interesting. Yes, it should be. I think I've had very good reviews so far. So. I walk around and tell people to come here. Yes, nice one. Thank you very much. Yeah. Yeah. Okay. Although we're starting now. Okay. Okay. Cheers. Thanks. Ik moet nu al naar binnen hoor. Ik ga beginnen. What? You have to go in now because it's starting. Nou, gaan we even bij de bar kijken. Of er al een beetje actie is. Actie! Hallo! Hallo, nou, we zijn natuurlijk live op Radio Paddenpoel, sorry. Dat was ik even vergeten, maar ja. Hallo. Maar vertel, hoe gaat het hier? Is het al, het is nog niet zo heel druk bij de bar, hè? Het is nog niet zo heel druk aan de bar, maar iedereen druppelt langzaam een beetje binnen. En het begint zelfs over 5 minuten een soort escape room met puzzels. En er is al het eerste bandje geweest. Ja, die had ik gezegd, was een soort country country band. En heel af en toe... In de theatertent begint nu, moet ik ook even promoten, de Spiral... Oh shit, dan ben ik nu al de naam vergeten. Spiral. Ja. Spiral Tribe. Ja, Spiral Tribe. Ja man, dat is nog van de allereerste techno sound system. A darker electricity. Ja, maar die man heeft een boek gemaakt daarover. Oh, tof. Ja, en hij is ook de graphic designer van het hele gebeuren en zo. Wat leuk. Van het hele gebeuren? Nou ja, van die Spiral Tribe shit. Echt waar? Komt hij uit Engeland? Ja, die zat daar. Oh mijn god, iedereen moet deze man ontmoeten. Ja, precies. Dus stuur iedereen. Ik wil hem zelf eigenlijk ook bekijken. Maar ik kan hier niet weg. Nou, ik denk dat hij net wel even in zijn eentje aan kan, toch? Maar het is wel, dat is echt... Mighty interesting. Maar wat zijn de verdere verwachtingen eigenlijk? We zijn hier in een mooi hoekje op het groene veld. Ja, af en toe komt er een streepje zon zelfs nog het veld op. Ja, serieus. Ja, echt. Ja. En de sfeer is goed. Nog niet alles is klaar, maar ook lekker een beetje chaotisch zoals je dat wel gewend bent van ADM. Ja, ik hoop wel dat het net iets klaarder is als een week geleden. Dat sowieso. Toen waren er nog wat fine-tunings te gaan voordat alles goed werkte. Heb jij die helikopter nog gezien? Of niet? Nee, ik heb niet de helikopter wel gezien, maar ik heb wel een soort zwevende auto gezien. Oh, een zwevende auto? Ja, een soort hele metalen constructie. Het zag er heel vet uit. Huh? En sowieso staan er overal op het terrein dus allemaal nog metalen constructies. Ja, geweldig hè. Die heel tof zijn. Ja. En verwachtingen? Ja, eigenlijk geen verwachting. Maar het wordt altijd fantastisch. Maar waar is die zwevende auto dan? Die zweeft hier ergens rond. Die staat bij de ingang. Oh. Ja, daar ben je waarschijnlijk heel snel... Nee. Wel als je voorbij de kaartjes... Oh, wacht. Ja. Die stond er vorige week ook al. Oh ja, jij hebt hem al gezien. Staan te bewonderen. Ja, maar hij is nu nog mooier geworden. Kijk, nou, dan gaan we zo meteen nog even tegenaan lopen. Ja, daar zou ik zeker heen gaan. En ik zou dus nu, want nu begint daar over 5 minuten, hoe heet het dan weer? De Escape Room Magic. Oh, de Escape Room, ja. Dat is continu. Oh, het is continu. Oh, die is continu, maar die begint nu, zeg maar. Nee, je kan gewoon daarheen gaan en dan kan je een kwartiertje lang puzzeltjes... Kijk. Oh, ja, je moet ontsnappen. Uit een klein kamertje. Uit een klein kamertje. Met allerlei... Dus niet voor de claustrofobische hier onder een doolhofje en sleuteltjes en... Nee. I know. Circus. Okay. Circusdirecteur. Een kwaadaardige circusdirecteur. Oh. Een kwaadaardige wow. Jij weet er veel meer vanaf. Ja. Terwijl ik heb het zelf geluisterd. Ben je al een keer ontsnapt dan? Of zo? Ik ben 1 keer ontsnapt, ja. Wauw. Ja, dus jij weet gewoon de weg. Maar net. Maar heb jij nog speciale clues voor ons dan, als we vastlopen? Ergens? Ja, je moet allemaal tegelijk aan iets gaan puzzelen. Allemaal tegelijk? Dus je moet niet allemaal tegelijk aan 1 puzzel gaan werken, maar gewoon... Je moet met z'n drieën en dan... Iedereen moet zijn eigen puzzeltje uitkiezen. Oké. Dus je moet de taken zo een beetje verdelen. En dan af en toe met elkaar praten van hey, ik heb dit, ik heb dat. Kijk, dat is iets waar we wat mee kunnen. Ja. Ik denk dat we het maar eens gaan proberen. Ja, superleuk. Dankjewel. En succes hè. Ja. Hoi. Dus, wacht even hoor. Oh. Waar is hij nou? Want ik ben nu al de weg kwijt. Helemaal rechtdoor. Ja? Tot aan die zwarte... Oh, bij die bassins. En dan daar zo naar rechts, ja. Oké. Ook daar een grote banier. Oké, dankjewel. Nou, dus we gaan even op zoek naar de... It's like, you remember your first rave, right? Op zoek naar de escape room. Did you use drugs in your first rave? I don't know. I don't think I did. Oh, there's was a way too young for drugs. I think. But I do remember the sun coming up the next morning. I remember my girlfriend climbing around me. We were doing some kind of acrobatic shit. I don't know. Speakers just blasting. I couldn't stop moving. Go see Spiral Tribe in the circus tent! Thank you. Nou, alles waait een beetje omver nu. Oh, en de comedian heeft zich ook teruggetrokken, dus we gaan op zoek. Ah, kijk eens. Charlie. Hey, Charlie Bart, radio Pattenpoel, ja? Oh nee, Radio Pattenpoel. Ja, het is je zover, sorry. Het is je zover, live. Nee, ga nou, geen gedichtje. Vertel eens, wat... Nee, hallo. Hallo, nee. Nee, ga eens wat vertellen, joh. Nou, wat op met je kunst? We zijn hier. Rustig, kijk, op ADM, aan het opstarten. Ja. Een beetje wachten tot het laatste busje van het grasveld wordt afgereden. Oh ja, shit, ja, die moet er nog weg, zeg ja, maar. Ja. En, maar niet die halve, wat is het, Renault 4? Nee, nee, dat blijft wel staan. Ja. Het is, ja, het belooft een mooi weekend te worden. Ja, toch? Ja. Dus dat is fijn, ja. Wordt het mooi weer? We maken het wel mooi weer. De echte zon schijnt toch van binnen. Zo is dat. Heb je nog een eenzinspoëzie? Toch nog een beetje poëzie eruit geperst. Ja, met tegenzin. Werkschuwtuig. Werkschuw, ja. Ga je niks doen? MC werkschuwtuig, nee, we werken. Ga je nog wat doen? Ik speel ergens en ik stage manage. Mag ik een foto maken? Oké. Dus we zijn wel semi-serieus bezig. Ja. Maar er is nog niet genoeg publiek voor het podium wat ik stage manage om iemand te zijn. Oké. Dus het is allemaal heel relaxed. Super relaxed. Het is echt opstarten. Nu wat we helemaal doen, relaxed, hè? Is Radio Pattenpoel het hele weekend live op ADM. Ja, het hele weekend. Live op ADM Festival. Hier voor jou, Radio Pattenpoel, Pattenpoel, Pattenpoel, Pattenpoel. Kijk eens, dat is de support die we nodig hebben. Een jingle. We hebben weer een jingle, mix hem mee in hoor. Nou, misschien wil je iemand anders ook nog interviewen? Nou, ik was op weg naar de escape-toestand. Oh ja, ik denk, laat ik mezelf even in de val lokken. Lijkt me heel verstandig. Ja. Lijkt me heel verstandig. Ja, ja, ja. Nou, zou ik zeggen, veel plezier met dat we er nooit meer uitkomen. Ja, nee, lekker de weg kwijtraken. Lekker de weg kwijtraken. Nou ja, dankjewel. Heel veel plezier. Later, man. Ja, dat was Charlie. Die had er ook zin in. Maar die hoefde nog niet zo heel hard te werken. En nou, we lopen nu langs het eetcafé en er zou toch ergens, het zal toch niet de emergency exit zijn waar de escape room is, hè? Nou, ik denk misschien toch wel dat de emergency exit gemerged is met de escape room. Dat zou kunnen, theoretisch. Hey, je cherche le escape room. Le? Le escape room. Le escape room. Uh-huh. Is het de freak show? Oh. Hey, maar ça va avec faire le satellite? Le satellite, ça y est, il fonctionne. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, ouais. Tout est installé. Ok. Ouais. Et on attend le début du festival. La nuit. La nuit, ouais. Pour les lumières, pour les, ouais, le disco ball effect. Pour les reflets. Pour les reflets, ouais. Ça sera mieux. Ça sera plus joli la nuit, ouais. Carrément. Mais ça marche avant aussi. Ouais, carrément, ouais. Okay. Là, si tu te balances, tu peux tester. On peut s'asseoir dans le schommel. Bien sûr. Vas-y, tu peux tester. Oui, merci. Ah, et voilà. On parle later. Ouais, carrément. Nou, het Frans op Pattenpoel is nog niet helemaal hier van het, maar... zouden we toch ergens wel een keer bij de escape room moeten komen, maar dit is dan weer de freak show. Ah, stom, hè? De beroemde vrouw met de baard. Hallo, mijn naam is Esmeralda. Esmeralda, er slaat iemand op de vlucht, wie is dat, met een rat op haar hoofd? Ja, dat is een van onze medewerkers, die hoort ook bij de freak show. Maar je is een beetje bang zelf. Ja, ik denk het. Voor jou, denk ik. Nee, met mij is niks aan. Ik ben hartstikke lief hoor. Ja, oh. Ja. Oké. Okay. Ja, het ja, is mijn. Er inderdaad ook wel, het is uit. De directeur van ons. Daar zit een rafelrandje aan. Maar, oh. Ja, kom langs. En, is die directeur? Kom een spelletje spelen. Is hij in de buurt of is die. Ik zie hem daar ergens lopen. Ik denk maar dat is hij voor andere mensen ook gevaarlijk of niet? Nee hoor. Nee. Oh. Voor, no. Nee. Niet. Maar als je nieuwsgierig bent naar ons verhaal, dan. Moet je even langskomen, dan kan je een escape room komen doen. Toch de escape minuutjes. Room. Ja, ik was al even bang dat de escape room gemerged was met de emergency exit. Oh jee, daar komt Zlatan toevallig aan. Oh nee. Ja, volgens mij moet je aan het werk. Oh shit. Ah, jullie gaan naar binnen in de escape room, denk ik. Zeker. En hoe zijn jullie geronseld? Hebben jullie wel, zijn jullie weer vrijwillig of worden jullie ontvoerd? We worden gechanteerd. Jullie worden gechanteerd. Ja, we hebben aan de klok hier. Door die man met die horens, denk ik. Of, ja. Zal ik... Oh shit, ja. Hey, hallo. Wat zijn we aan het doen hier? Je kan niet zomaar met iedereen met zwepen gaan lopen slaan. Het is gewoon aanmoedigen. Sommige mensen wat aanmoediging nodig. Eén moment. Oh, ja. Er moet even iets gebeuren nu. Welkom bij de Freak Show. Vind je het oké als ik dat een beetje zo uitzend? Ja, natuurlijk. Gaat uw gang. Okay. Ja, Dr. Zlatan Zorero. That's me, circus directeur. Zlatan Zorero. We run this little freak show. The freaks, we let them go, you know, they need some free time, but the real star is anyway, as Meryl, the woman with the beard. Found her on the streets long ago, and she's a real moneymaker, I have to say. yeah. Anyway, she doesn't even, it's not that she looks stunning, but she also has a silver tongue, a real entertainer. You know what, at first 10 minutes I'll give you a free session, Esmeralda. Please entertain our guests. Yes. Okay, yeah. Thank you. Hallo. Nederlands? We zijn Nederlands, maar wat je wil. Ah, oké. Wie zijn jullie? Oh. Sanneke? Oké. Hebben we dat gehad? Ah ja, mijn naam is Esmeralda. En ik ben de bearded lady van ons gezelschap. Wij we rijden rond met onze freakshow door het hele continent. En daar verspreiden we onze weirdness en laten we onze freaks een beetje zien. Mm-hmm. Hebben jullie Zlatan zo net ook gesproken, of niet? Klein beetje. En wat vonden jullie van hem? Wie jij? Ik denk dat hij straks geslagen wordt door een zweep. Ah, ja. Hij kwam wat sterk over, had ik de indruk. Ja, het is een beetje een moeilijke man, kan ik je wel zeggen. We moeten echt verschrikkelijk hard werken hier zo. En hij zit echt verschrikkelijk veel in zijn trailer de laatste tijd. Ik heb geen idee wat hij daar allemaal doet. Maar ik weet wel dat de freaks die de laatste tijd bij ons gezelschap aansluiten, dat die eigenlijk bijna niet meer menselijk lijken. Het is echt, ik heb geen idee. Maar ik heb wel een lichtpuntje. Dit hier is Frankie. Ja, nu een foto. Wow. Frankie. Ja, lekker stuk, hè? Ja, mooi is die, hè? Ja. Oh, ik ben echt zo verschrikkelijk verliefd op hem. Ja, ik heb het idee dat hij ook wel een soort van geïnteresseerd is in mij. We hebben wel een beetje een soort, we kijken wel eens een beetje naar elkaar en zo, maar ja. Het ding is, ik zou hem echt heel erg graag een keertje mee uitvragen. Alleen, hij is echt super, super mooi. En ik heb een baard. En ik ben eigenlijk een beetje onzeker daarover. Ja, nou precies. Ik heb gevraagd aan Zlatan of ik me alsjeblieft zou mogen scheren. Maar ja, Zlatan, die vindt dat niet zo'n heel erg goed idee. Want ik ben natuurlijk zo'n grote moneymakertje. Daar heeft hij niet zoveel zin in. Sprint, hè? Alleen, kijk, hier spreekt... Wat ik gevraagd heb, laat hij me eigenlijk niet echt uit het oog of zo. Hij houdt me heel erg in de gaten, maar ik denk... hebben jullie zin om mij te helpen misschien met iets? Ja, ik zeker. Ik denk dat ik jullie wel iets van een kwartiertje of zo in zijn trailer zou kunnen laten. Mm-hmm. En ik weet bijna 100% zeker dat jullie misschien iets van een scheermes of zoiets kunnen vinden. Dan kan ik me alsnog scheren. Misschien dat ik dan de moed vind om Frankie mee uit te vragen. Mm-hmm. Jullie zouden me zo erg helpen als je dat zou doen. Ja, willen jullie dat? Ja. All right. Zeker. Nou, ik zie hier alleen maar ja-knikkende gezichten. Dat is wel een beetje spannend, of niet? Ja, ik vind het heel spannend. Ik weet niet of ik dit kan doen. Je wordt wel echt opgesloten zo met die idioot, hè, waarschijnlijk. Met iemand? Ik weet het niet. Misschien ben ik er nog als jullie eruit komen. Misschien niet, misschien ben ik wel door die, hoe heet die? Door die Zlatan in het water gegooid. Ik heb mijn tasje laten. Ik heb mijn tasje laten. Alright, weet ik niet. Ja, dat kan wel. Nou, u hoort het, dames en heren, luisteraar. Dr. Zlatan Zuliero, de circusdirecteur. Laat mensen toe in zijn domicilie. Nou, het is te hopen voor ze dat ze er ooit nog uitkomen. Nou, gaan ze er ooit nog uitkomen, denk je? Nou, dat zal wel goed komen, maar ja? Ik hoop dat Zlatan niks ontdekt en dat hij niks vermoedt. En dat, oh shit. Nou, wij staan gewoon te doen alsof er niks aan de hand is, ja. Oké? Het is wel een lekker weertje. Hi, Zlatan. Een lekker weertje vandaag, toch? Niks aan de hand. Ja? Hallo. Ja, hallo, ja. Meneer Zlatan. Ja, het is 10 minuten gratis. Octopusvrouw weer teruggevonden. Ik heb Cheetahman achteraan gestuurd. Ik denk dat we binnenkort wel samen terugkomen. Oké. Elke keer hetzelfde verhaal. Wat ben je allemaal aan het doen, meneer Zlatan? Dat is ook zo. Entertainment, weet je. Entertainment. En dan als ik dan toevallig het geld in de laadje breng, weet je. Dat is dan een mooie bijzaak natuurlijk. Ja. Maar het is uit de goedheid van mijn hart. Dat volk ik toch vermaken. En een beetje educatie geven over de variatie van mens en dier en het is een prachtige wereld. Hè? Ja. Nou, ik ben wel heel benieuwd wat voor dingen jij allemaal hier in de rondte ziet vliegen, maar... Ja. Nou, moet je maar straks even in het water springen. Oh! Minstens twee, ik heb op goed... Op een betrouwbare bron gehoord dat ze hier echt een baby Loch Nessje aan het kweken zijn. Ja, dat is een van de redenen dat we hierheen zijn gegaan. Ik hoorde al een gerucht dat er leven gesignaleerd was in een voormalig dood bassin. Ja, zeker. Dus dat is de perfecte plek om te verstoppen. Weet je wel, dat verwachten mensen niet. En een beetje, perfecte voedingsbodem natuurlijk ook voor een beetje exact, dark. Exact. En je hebt een beetje van die mutagenische, toxische middelen nodig natuurlijk. Ja, ze zijn echt honderden jaren bezig geweest om hier al dat slip te filteren. Hè, om de essentie van de evilness. Ja, precies. Echt die, dat, hier te houden. Zelfs moet je de evolutie een handje helpen. Weet je, een stukje vooruit. Mensen af en toe even onderdompelen wat genetisch een beetje genetisch genetisch actieve middelen als het zou ophouden. Volgens mij vindt zij stiekem ook wel lekker hoor, met die baard. Ja, natuurlijk. Waarom niet? Het is een schoonheid. Het is een unieke, definerende, prachtige. Nou, ik ben benieuwd wat er over een kwartiertje gaat gebeuren. Ja, ik ook. Ik hoop dat ik niemand wint in mijn caravan. Dat loopt niet goed. Nee. Had je al gezien dat daar een heel mooie satelliet ook... Een satelliet? Deze. ISS of COOL. Oké. Weet je daar meer over? Ja, dat zijn allemaal Fransen. Die zijn daar druk mee bezig. En je kan al zien dat er een lampje... Fransen. Ze zijn allemaal Fransen, En kijk, ze hebben een schommel erbij. Dat is de satelliet, zeg maar. Bestuur je dus eigenlijk de satelliet. Oké. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Juist. Die zitten verbonden aan elkaar. En je kan, je kan dus op de schommel gaan zitten. En dan kan je de satelliet kan je laten bewegen, zeg maar. Ja, schijnt. Misschien dat ik wat. Ik zie iets bewegen. Kijk maar, ja. Zie je hem? Ik zie iets bewegen. Ja. Is een ingenieus. Het is echt technologie. Die super staat niet stil. Ingenieus mechaniek dit. Ja. De verticale krachten worden hier omgezet in een soort draaibeweging. Een mooie controleerde draaibeweging. Ja. Wauw. Hey. Het is echt een hele ingewikkelde constructie dit. Ik kan wel zeggen dat het Nou, dit dwingt wel... Het is niet zo moeilijk als een derde been op iemand vastnaaien, weet je wel. Maar toch, het is niet slecht. Het is niet slecht, ja. Ja. Blijft een beetje mechanisch... Ja, mechanisch, weet je wel. Weet je wel, de grootste, ingewikkeldste machines, dat zijn de menselijke lichamen. Ja, zo is dat wel, ja. Ja, toevallig. Hè? Ja. Ook vergeleken met nog weer sommige andere dieren komen we er best goed af. Klopt, ja. Ook niet verkeerd, maar ja. Nou, wat andere sommige dieren, precies, hangt er maar net hoe je het wil meten natuurlijk. Ja, er zijn schalen waar langs wij niet zo heel erg goed scoren, geloof ik, als menselijke ras. Enkele mens in de wildernis gooit deze dagen niet waar ik mijn geld op in zou zetten, zeg maar. Ja. Ja. En ondertussen heb jij wel een hele mooie vuil met baard, hè? Ja, Heb je daar al lang iets mee? Iets mee. We zijn in een gezamenlijke voordelige samenwerking, zou ik zeggen. Ja. Zij was een wees op de straat. Ja, exact. Ik geef haar eten, een hoofd of een dak boven haar hoofd. En, Dat is echt de ster van de freakshow. Ja. Ja. Ja. En jij ziet het niet als een soort van machtsverhouding of zo? Machtsverhouding? Nee, kom op. Het is gewoon, weet je wel, ik doe alles voor haar. Ik geef haar echt alles. Waar anders kan je. Ze is echt een ster, weet je wel. De ster van de freakshow, ja. Alles. Ja, 10% van alles, maar toch alles. Ja, ja, kijk, het schema is dat ze denkt, ze is zo onzeker over haar eigen ding soms. Terwijl ik zeg van, dat is nou juist wat mooi aan je is, weet je wel. Dat is juist wat ja, weet je, omarm dat. Ja. Nou, ze wil haar eigen idool omarmen. Ja, zeker die Frankie mooie, weer. Frankie. Mooie gast hoor, die Frankie. Goede harde werker, daar heb ik hem voor ingehuurd. Kan je die ook niet stikken voor je freakshow? Hij werkt al, hij doet de verzorging van de dieren en dergelijke. Okay. Maar hij heeft zelf nog geen extensies? Het is een hele normale jongen. Dus, ik denk dat het wel een beetje een zwakke kant is hoor, dat hij wel wat zou kunnen gebruiken. Een extra, een extra oog of zo. Of, ja, een beetje een edge. Natuurlijk, het kan altijd beter, ja. Een beetje een edge, lichaam, ja, precies. Een edge aan kunnen. Ja, exact. Een edge, weet je wel, nog extra paar armen erbij of zo. Precies. Dan kan je nog littekens hier en daar. Ja, littekens, extra tape als wat je wilt, weet je. Gewoon, Nou ja, en wil dat een beetje lukken allemaal als je dit normaal gesproken bij mensen probeert? Of is kijk, soms zijn ze een beetje schichtig in het begin, maar al snel hebben ze door dat het een unieke kans is om een beetje avontuur in het leven, een beetje spanning. Het is niet zo vaak dat je iets anders zijn, weet je wel, iets nieuws, een beetje uitgedaagd worden. Dat is wat leven mooi maakt uiteindelijk. Ja, zolang leven dat een beetje respectvol gebeurt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Respectvolle zweepslag hier en daar, daar is niks mis mee. Daar is niks mis mee. Je helpt ze hun eigen angsten over. Respectvolle zweepslag. En respectvolle zweepslag help je hun angsten te overwinnen. Weet je wel. De angst van de zweepslagen. Uiteindelijk is het allemaal persoonlijke groei en voor het beste wil van de mensen. Wij waren toch van de generatie meer is beter, dus als je hem toch begint te slaan. Hè? Ja, precies. Meer zweepslaag is beter. Dat is precies zo opgevoed. Het krijg je een mooie. Hoop ik dat alles daar aan die kant nog. Ja, dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook. En zo, hè? Ja, ik hoop niet moet dat ik. Moet je nog een stukje met je trompet spelen misschien? Ja, ik kan er wel. Ik ben geen muzikant, maar. Nee, maar je loopt wel met een trompetje. Welcome to the Freak Show! Kijk, zo willen we het horen. Moeten we die even naar binnen janken of zo? Ja, alright, kom maar, kom op. Ja. Alright. Dus, we zijn op zoek naar slachtoffers. So, you guys Dutch or English? Dutch. Nederlands, oké. Okay. Jullie zien er verveeld uit. Hebben jullie zin in een avontuur over 15, 20 minuten of zoiets? Zeker. Ja? Ja. Nou, kijk. Dus het kan... Niet kan, een zweepslag nodig, hè? Kijk. Kan een beetje gevaarlijk of pijnlijk zijn, eventueel. Letterlijk. Nee, nou, ik heb ziel. In de ziel. Voor de persoonlijke ontwikkeling en de groei. Maar die is gewoon voor respectvolle zweepslag hier en daar. Zoals ik. Respectvolle zweepslag. Ik ga meteen bij mij melden. Ik ga jullie inplannen. Hoe laat is het op het moment? Geen idee. Ja, ik kan het even opzoeken. Oh, dan gaat hier een freakshow. Nou, over, laten we zeggen, kwart voor zes. Dat is over 10 minuutjes ongeveer. En dan kun je net een kruipen naar die caravan daar, die hier vlakbij is. En dan stel ik je voor aan de prachtige Esmeralda, daar met paard. En ja, je wat gratis entertainment. Ja, neem het vanaf daar. Wat is jullie teamnaam? Ja, moet je iets verzinnen? Ja, ik kan ook wel iets voor je verzinnen. Doe maar, ja. De Flippo's. Nee joh, doe altijd dan de foute keuze. De mensen dat zeggen tegen me. Nou, okay, nou. Ja, ik zou zeggen, geniet van je laatste biertje. Ja. Gewoon dit leven. De vorige mensen die daar naar binnen gegaan zijn, die heb ik nog niet naar buiten zien komen. Niet in dezelfde vorm. Sorry? Niet in dezelfde vorm, weet je wel. Nee, ja, niet. Soms gaan er 3 binnen, komen 2 uit die wat groter zijn. Ja, het zou kunnen dat ze er gegroeid, in een andere vorm, persoonlijk gegroeide vorm uitgekomen zijn. Dat heb ik, dat weet ik niet. Dus nou, ik wens jullie heel veel. Fijn dat er nog gaatjes, want ik zie dat jullie fully booked zijn. Ja, dat gaat. Onvermijdelijk gaat dat gebeuren. Dan gaat het open. Maar we hebben hem al klaarstaan. Het gaat wel. Ja, ik vind dat jij een beetje pessimistisch bent met je pet. Close act. Ja. Zo is dat pessimistisch. Oh nee, het is natuurlijk niet closing, maar het is close. Lekker dichtbij. Ja, dichtbij. Ja. Dichtbij acteren. Misinterpretatie van mijn kant. Ja, mooie pet. Het is een straattheatergroep. Oh, dat is een zweep, of niet? Ja, hij loopt met een daadwerkelijke karawatje rond, hoor. Oh, nee. Ik zou maar uitkijken voor die gast. Want, jij kan terugmappen met je haar. Yes. Oh ja. Moet je wel even snel wat dress erin maken. Dan kun je daar goed mee slaan. Nou, ik wens jullie heel veel sterkte. Dank ik, je wel. Ben je er dan ook weer als we naar buiten komen of niet? Of in één persoon? Nou ja, dat hangt een beetje van die. Of je ons nog herkent daarna ook? Nou ja, ik weet niet wat die gast allemaal van plan is. Ook niet met mij, weet je wel. Nee, dus precies. Ik heb hij geen is er idee. Nu wel vandoor. Ja. Dus ik denk dat dit voor mij de cue is dat ik kan ontsnappen nog. Van radio. Sterkte, Radio Patapon. Ja, bestaat het nog? Hallo, ja. Natuurlijk. Ja, dat wist ik niet. Ja. Hallo, ja. Ik heb nog heel veel bij Radio Rattenplan gedraaid. Oh, Rattenplan. Oké, wat cool. Ja, dat zijn vrienden. Wat was jouw programma daar dan? Nou, Donderbroek vanuit Onderbroek. Elke woensdagavond hadden wij Radio Donderbroek. Ja, oké. Okay, wat deden jullie dan? Plaatjes draaien en aankondigen welke bands ze speelden. Oké. In de Onderbroek. Podia, kraakpodia ook. Kraaknieuws delen en dat soort dingen. Ja, dat was toen nog, hè? Dat was toen nog. Dat is waar, eenmaal. Ja, maar jullie zijn er nog. Ja. Nou ja, vroeger, kijk, de rol van radio is natuurlijk een beetje veranderd in de loop van de jaren. Waar het ooit de manier was om informatie te delen met elkaar. Ja. En ook hele courante informatie, als in waar de ME zich bevond. Ja. Dat is heel anders geworden. Ja. Dus we lopen nou maar een beetje rond. Ja, we zijn gepromoveerd van de ether naar ethernet. geen stiekem zendmasten meer en zo. Nee. Nou ja, wel hoor, nog. Maar daar kunnen we niks over zeggen. Ja, die zijn heel lokaal. Want anders gaat er zo'n lampje branden bij de controledienst. Ja, wel. En dan heb je weer gedoe. Ja. Dus, maar doe jij nog iets met geluid dan? Nee. Radio, met iets? Helemaal niks meer? Helemaal niks meer. Dus dat is dan toch een beetje die close act. Dat is een theatergroep, dat is iets heel anders. Oh. Ja. Nee, en daar heb je dan iets mee te maken? Of ben je gewoon daar werk ik af en toe voor. Oh, okay. Ja. Wat doe je dan? Dan loop ik op stelten. Op stelten? Met een sauruspak of een ander kostuum. Oké, okay. Oh, wat cool. Close Act staat voor dat zij dicht op de mensen. Dus de act staat dicht op de mensen. Dus eigenlijk straattheater. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Ja. Dus je bent ook wel een willig nieuwsgierig slachtoffer voor deze... Ik ben heel benieuwd. Freak show. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga het zien. Ja, maar ja. Loop je ook een beetje internationaal, zeg maar? Ga je ook gewoon lekker naar Londen lopen en zo? Of ja. In Londen? Of weet ik veel, Berlijn, noem maar op. Ja, ook. Ja? Ja. Of Mexico. Of, Ze zitten overal. Ja. Oké, okay, nou, Close Act. Close Act. Ja. Zoek het op. Dit is het reclameblokje. Doe altijd een reclameblokje. Heel leuk. Iedereen leuk mag club een reclame mensen. Voor zichzelf. Ja hoor, Close Act. Zoek het op. Close Act, ja. Leuke club. Ja. Ja. Wil jij nog reclame maken voor iets? Ja, we zitten midden in een reclameblok. Ja. Nee, ik weet niet waarvoor eigenlijk. Nee. Nou, voor Close Act dan zou ik zeggen, toch? Meer stemmen voor Close Act. Nee, je hebt al genoeg eer nu. Oké. Okay. Anders jij wel. Ja. Nou, succes straks in de Escape. Ja. Ik hoop dat jullie er heel goed uitkomen. Escape? Ik dacht dat het een freakshow was. Oh, sorry. Ja. Het is een escape room. Oh, nee. Oh, god. Nou heb ik mijn mond voorbij gepraat. Ik ga maar gauw weg, want... oh, shit, hij komt er weer aan. Zo, nou, dat was een levensgevaarlijke escape. Nee, heb je een bakje bij je? Jam. Nee, maar ik zie dat jij die kant op loopt. Maar ja. Ik zou er echt even mee uitkijken, want er loopt daar een idioot met een zweep rond. Ah, nou die heb ik wel nodig. Oh. Af en toe. Toch? De man met de zweep? De man met de zweep. Ja. Nou, ja, dan zou ik maar wel daarheen lopen. Ik heb een podium hier met allemaal fietsjes. En als het niet gefietst wordt, dan gaat de stroom op. Dus dan heb je wel iemand met een zweep nodig om te zorgen dat aanblijft. Hierachter, de jungle... dinges. Oh, oké. Okay. Dan gaan we zo nog even kijken. Ja. Dan, Ik ben niet op zoek naar een zweep op dit moment, maar ja. Fietsers. Ja, fietsers gezocht, ja. Fietsers. Nee, ik zoek een matje, zodat mensen niet struikelen. We zijn nog een beetje in de opbouwfase. Oh ja. En de hallo zeg fase. Hallo. Hallo. En ik, hallo. Ja, we zijn nog een beetje... Oh, kijk, hier is een lekker rokerige toestand. Kijken wat hier gebeurt. Dit is allemaal nog... zwaar in aanbouw. Even kijken of iemand is die weet wat er hier gaat gebeuren. Er staan hier wel wat mensen. Hallo. We zijn live op Radio Paddenpoel. Wat gebeurt hier op het ogenblik? Nou, we hebben Floor Terror in de house. Floor Terror. Ja. Ik kan er wel wat volume bij. Ja, het is een setje om op te warmen even. Oh, ja. Ja, ze moeten nog een beetje soundchecken natuurlijk ook en zo. Ja, kijk, precies zo is het. Maar ik dacht, draai maar alvast bij plaatjes, want er gebeurt wat. Ja, ja, ja, toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Want het publiek druppelt binnen een beetje. Het loopt storm, zoals je ziet. alle fans zijn gekomen en ik doe het voor hun. Ik doe het niet voor mezelf hoor, gewoon zodat alle fans niet teleurgesteld zijn. Okay. Want ja, ik bedoel, als je DJ bent, dan je doet het toch echt voor je fans, hè? Hoe heet je DJ? DJ Floor Terror. DJ Floor Terror, nou zet hem op, DJ Floor Terror. Ja, dat gaat wel lukken, ja, zoals je ziet, het loopt storm. Ja, lekker man. Hoi. Nou, dat gaat lekker daar. Hier gaat het ook goed allemaal. Dan ging Elisabeth net weer de andere kant op. Zo. Gaat het goed hier met de bar en zo? Sorry? Gaat het goed hier met de bar? Ik hoop, ja. Ja. Ik ben Sid de Brouwer van Frikens Brouwerij. Ah, so, ik maak vier soorten bier op de festival. Ja. Je hebt er al een paar oefening. Ja, ik moet. Ja, quality control, you know. Quality control, ja. Yeah, sure, man. Maar welke vier heb je? Nou, sorry, moet ik dat niet zeggen. Welke vier soorten heb je? Ik heb APA. Het is American Pale Ale, 5.5%. Okay. Ekfruitig, droog hopt, dry hop. Witbier, Witbier zit chamomile, biologisch sinaasschilder. Het is echt zomerbier, 5.2. Okay. Ik heb IPA 6.6. Echt bitter, koeien IPA. Bittere shit. En een rood, dat is 5.8. Oké. Okay. Yeah. Hey, en ik hoorde gerucht dat jullie ook wel eens drum and bass... Bier, ja, de bass bier. Bass bier, ja. Ja, ja, de bass. Volgende week was de laatste sessie met DJ Colton van Estonia. Met de crew, de rappers, MC ook. Goeie. Ging je lekker bij zo'n vat bier? Ja, het is echt speciaal, hè. Dat is, wat gebeurt er dan? Kun je dat uitleggen? Ja, je hebt de tank en het begin van de vergisting zit rond 1100 liter in de tank. Ja. En het begin van de fermentatie zit de baas 1 meter voor de tank. Yeah. And it is 2.5 kilowatts of low frequency sub bass. So as the in the beginning from the fermentation, that's veel energie. You feel it. And the thing is, in the beginning from the fermentation, the gist sit in suspensie and zoek de zoek suiker and. Normaal, after 1, 2 dagen, de gist komt dood en zit beneden. Ja? Ja. Maar met de base fermentation, dan is altijd de gist. Dus dan wordt hij geboost. De verhaal is met de saison-style, de bier-saison. Dat is de champagne of beers. Het is echt carbonation en echt droog. Dat is het ding. Als je met de baas maakt, het is. So it's like ultra session then, you say, or saison? Saison, It's a typical saison. It's a very old recipe. Spelt grains. I'm using in the recipe Curacao orange peel for bittering. EK Golding's hops from UK. Wow, you make me thirst. I have a long way to go. So if I can I have a little taste, or is it just bottles? Kijk, het zit in de tap. Tiny bit. No, stop. Ja. You're trying to get me drunk here. What are you doing? Yeah. You're recording lots of people? Or? Just talking to everybody. Let's get the festival vibe. Or, Yeah, sorry, I was doing it in my really, really bad Dutch, but sometimes it's nice. You know. No, it's okay. This is... And this is the base? This is IPA, American Pale Ale. Okay. Yeah, it's 5.5, it's like dry hopped, very fruity hopped. Now the base beer is something else, it's more like a Belgian style, Belgian yeast. But it's finished already or? It's not possible to do it on the fust, on the tap, because it's too much carbonation. You always end up with lots of foam problems. Okay. So when we make base beer, we do it only in bottles. In bottles. So we do the whole batch. It's like over 3,000 bottles. Mm-hmm. On the bottle, you have a QR code. You can scan it. You can listen to the music that we made beer with. And the name of the artist is on there. So you get really the whole thing. Wow. The last session was with Colton was 6 hours and 20 minutes. Wow. So you have a lot of music. You can drive to Berlin all the way and listen to it. It's so beautiful. Thank you very much, man. You're welcome. And it is nog lekker ook. Yeah, that is belang, hè? That is the ding. Yeah. Maar jullie doen al heel lang bier maken. Yeah, since... Jullie is van de Villa Frikens nog? That was the beginning of the Frikens. Op de Asterweg voor de Frikens. Kleine brouwerij. En op de ADM, er was een kleine brouwerij op ADM in de West. Basic lang tijd. So you moved around also a bit more? We started on the Asterweg, I think it was around 2006. We had the brewery on the Asterweg, small setup, you know. Yep. And then we got kicked out of there with some crazy neighbor, just a psycho neighbor. We left, and went to the Freakins from there. So that was And the rest is history. Whatever. Oh yeah, it's a good story. Beautiful history. No? Yeah, it's a good story. Yeah. I do tours on the. In the brewery, like every Saturday, there's a brewery tour. Ah, really? It's called the Amsterdam Brew Bus, and they go to the Houthaven to the Prow, and they try three small tasters in each brewery. They come to us in the middle. Mm-hmm. Afterwards, they go to Oedipus. Oedipus. They're huge. They got bought out by Heineken. Really? Yeah. But they were from. They're one of the breweries from Amsterdam North also. But it's hard to resist. Every Saturday, you know, I go back tomorrow Have a brewery. So every Saturday at 3 o'clock, there's a brewery tour. Where do we go to Amsterdam Brewbus? Just check it out. Brewbus. Yeah, the Brewbus Amsterdam. Always if you want to come and check the brewery, just come over anyway. But Saturday afternoons, we're always. We always do beer to go, just doing takeouts and stuff. Yeah. What's your name? Hans. Hans. Sid. Sid. Sid. Yeah. You are the famous Sid. Sid famous? Yeah. I heard stories Some about you. Some people heard about you. Okay, well, thanks. Nice one, Hans. And talk to you later, man. Have a good weekend. You too. So, that was Sid from the Freakins. Hello. No. Sid van de Freakins, die staat hier lekker biertjes te verkopen. Dus als je nou trek hebt in een lekker biertje, dan moet je naar het groene veld komen. Oh, kijk eens. Charlie is al aan het werk. Stel, ben je al aan het werk? Ja, zeker. Zo. Wat zijn we aan het doen? Ja, koffietentje. Koffietentje? Cakejes, brownies of zo. Ja, lekker hoor. Ja, spul. Wil je proberen? Heb je zelf, zelf gebakken? Zeker. Moet ik even de paddenproef smaaktest... De paddenproef smaaktest. Even voor de radio hoor. Is ook een kopje koffie bij of thee of zo? Oh, koffie. Ja. Zo. Nou, paddenpoel wordt helemaal ingepakt hier. Ja, dat is belangrijk, hè? Met de pers achter je. Ja, dan persuitstraling doet wonderen. Ja, hè? Nou. Nou, we gaan even liggen zo. Het is een sterk bakje, hoor. Goed zo. Nou, kijk eens. Oh, dat is fijn, hè? Dat is lekker, hè? Even, Zo, een lekkere cake, man. Ja, paddenpoes even bij. Heb je, dit kan de paddenpoes smaaktest wel met volle glorie doorstaan. Ja, mooi, gelukkig. Heb je die zelf gebakken? Ja, gisteren dat we 3 uur s'nachts cake staan. Vanochtend heb ik nog brownies gemaakt, maar niet zijn. Een beetje aangebrand in de groep. Oh, die zijn een beetje mislukt. Maar zijn de middelste zijn allemaal nog goed. Dat was zo'n hele open plaat vol gemaakt. Oh shit. Ja, echt gewoon een kilo suiker. En ik moest echt zo'n 3-dubbel recept maken. Fuck, echt een kilo. Maar wat voor oven had je dan? Ja, gewoon thuis eten met oven. Ja. Oké. Mooi potje. Maar die was niet helemaal gelijkmatig verdeeld qua hitte, zeg maar. Nee. Ja, je ziet het ook net een beetje, maar... Maar wat, vertel eens wat meer over deze cake. Het is citroen gember cake met kruiden en shit erin. En yoghurt. Beetje yoghurt is niet vegan. Nee, zeker niet. Met boter en eieren. Ja, dat is de grote belemmering voor het veganisme is boter, kaas en eieren. Maar ik had ook iets van, ik wilde wel nog vegan dingen maken, maar ik had iets van, je hebt gewoon geen tijd meer voor. Boter, kaas en eieren, Dan maar, machteloos. Dan alleen maar koffie, weet je, ik krijg er ook energie van. Gelukkige koeien zijn ook wat waard. Ja, zeker waar. Maar bij kippen heb ik toch wel de sterke verdenking kippen eigenlijk wel heel snel tevreden zijn met hun leven. Ja, ik ook. Met eieren vooral echt een beetje iets van, joh. Kijk, zolang die beesten een beetje kunnen rondlopen. Maar wat ik vaak vervelend vind, is als je dan beelden ziet van hoe ze aan het eind komen. Ja. Maar dat weet je, vanaf het begin, weet je, ze gaan met een soort bulldozer door zo'n stal heen. Ja. Ja. En dan is het fight for your life met al die kippen, weet je wel. Ik vind het wel heftig om te zien, hoor. We zijn ook nummer 1 in kuikenverslinders, hè. Of van die kuikenversnipperijs. Dat is in Nederland echt... Nederlandse uitvinding ook, hè. Ja, we zijn echt het topleverancier van de kuikenversnipperijs. Maar dat is heel goed, hè, want het is recycling. Ja. Dus ik had ervoor gemaakt. Ja, recycling van, ja, van dieren. Van, ja. Nou, volgens mij is dat wel zo snel dat ze het gewoon niet eens door hebben. Ja, dat is al best, maar dan kan ik het nog wel misbruik vinden. Het is wel gruwelijk. Ja. Maar goed, all that aside is dit wel echt een fucking lekkere cake, man. Ja, gefeliciteerd. Ja, ik hoop dat je echt... Daar de eerste twee had ik wel een beetje feeling voor, weet je, gewoon, je moet het ook even een beetje uitbalanceren, weet je, gewoon, maar gember, yoghurt erdoorheen en een beetje citroenraspersal, weet je wel. Ja, dat is goede combi, man. En wat voor kruiden, kardemom of zo? Kardemom en kaneel en zwarte peper. Ja. Hey, oké. Okay. Dit is de koffietent. Ja, bij machinegebouw. We hebben nog niet echt een naam. We moeten echt nog wel... ook tijd voor een naam. Rebel Coffee, hè? Dat zijn eigenlijk... Dat verkopen we. Oh, je verkoopt... Wat is dat? Ja, dat komt uit... weet je meer. Italië of zo? Nee. Nee, het komt echt uit Zuid-Amerika. Maar het is ook, dit is Italiaanse roost, ja. Ik weet niet wie het eigenlijk allemaal doet, maar het is dus wel echt zo'n organisatie kijken, die... Je moet ook bij de... Café Libertad Collectief. Ja, bij de... dat is een Duitse... Bij de boekenmarkt ook altijd is, weet je wel. Spui? Nee, de anarchistische boekenmarkt. Oh, bij de... Hoe is het? Plantage Doklaan. Oh, daar. Oké, ja. Ah, die verkopen dit ook. Ja, en dit is echt zeg maar, ze proberen alleen maar koffie. Van die anarchistische koffie is het gewoon. Zonder hebben ze ook bonen? Ja, we hadden mogelijk bonen gekocht, dus we moesten nog helemaal terug. Die heb je allemaal weggedaan. Nee, dus hebben ze al omgeruild voor van halen. Of hadden hier geen bonen. Hey, jammer. Te gebruiken natuurlijk. Ja. En we hebben ook gewoon van de Maar ze hebben bonen. Allerlei... Maar er zijn allerlei... wat is dat allemaal, joh? Hier hebben we echt van alles, joh. Dit Café Libertad. Gekke... Oh, dat is van Libertad. En wat is dat dan? Dat gaat over de koffie, maar dat zijn kruiden of ja, zo. Ja, het is gewoon een stickertje van de koffie. Ik weet niet welke dat is. Maar dit zijn bloemblaadjes. Het is een soort broertje van een roos of zo. Ja, het is allemaal thee. Kamillebloemetjes. Anijs. Wat zijn die paarse dan? Ja. Hele mooie paarse bloemetjes. You two staying here? Do you have a rubbish bin? Can you keep it with you, even if it's full? Keep the bag here, and then we pick it up at the end of the day. Please don't put it in Pico, we don't have enough. We pick it up at the end of the day. Do you have bags? Yeah, we have bags. We have bags, yeah. Food for a banana. Perfect. No, that's good, people, super cool this time. But just keep it with you, if you have cans, they can go in the Oranje Tonne. Yeah. There, actually, there's your nearest point. Yeah. No, but people will come with cans. Michael! Morgen 11 uur, toch? Ja, maar die karton is niet weg, hè? Hier. Wordt hier wat actie gecombineerd? Nee, dat is allemaal veel te druk. Hey, Joanne. Live op Radio Paddenpoel, ik kan er niks aan doen. Ja, nee, heel goed. Ik kwam langs jouw stage en er was wel muziek. Bij mijn stage? Bij dat pad waar ik jou van de week tegen... Het is helemaal niet jouw stage natuurlijk, maar daar kwam ik je van de week tegen, vorige week. zaterdag. Stond je langs het pad daar bij de ingang, stond je lampjes op te hangen? Nee, daar zit je. Ja, kan hoor. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, ja. Was daar muziek? Ja, dat was muziek, ja. Oh, raar. Geen idee. Ja, ik vond het wel leuk hoor. Maar... Oh, welke muziek was het? Welke muziek was het? Nou ja, een beetje easy dance. Oh, oké. Okay. Nou, ik ga eens kijken wat, hoe wie er aan muziek aan het spelen is maar, dan. Ben jij, ga jij ook nog draaien, spelen, iets doen? Zeker, vannacht, ja. Komende nacht, ja? Ja, aankomende nacht. Maar dat is een soort van afterparty voor medewerkers. Oké. Ja. Ja. Dus, general public. Nee, het festival officieel is gewoon om 11 uur afgelopen, maar ja. Oh, serieus? Ja, Amsterdam, hè. Oh, Jezus Christus. Ja, dat had ik helemaal niet door, joh. Is het officieel om 11 uur afgelopen? 11 uur moet afgelopen zijn, buiten. Daarna gaan we nog wel in het machinegebouw door tot 3-4 uur. Maar er zijn alleen maar gewoon mensen die er speciaal een kaartje voor hebben gekocht. Ja, okay. Maar goed. Nou. Kun je gewoon een beetje door, hè? Ja, precies. Ja. Ja, nou ja, en tegen die tijd zijn we buiten ook wel misschien een beetje klaar. Nou, wel, vorige week was die show, heb je die gezien nog? Nee, ik heb niet meegekregen. Nee, stom. Ja. Ja. Ja, er hingen wat mensen aan hun rug ik hoorde het, te dansen, ja. Maar echt te dansen, wild man. Oh, oké. Okay. Nou. Ja. Echt, het was heel... Maar hoe vind je het festival eruit zien dan? Ja, het ziet er goed uit. Ja, het is, wel, hè? De busjes beginnen zo langzamerhand weg te trekken. Ja. Het was nog een beetje bebust. Ja, nou ja. Maar het gaat hartstikke goed, toch? Ik bedoel, het zijn ontzettend leuke stages. Ik zie heel veel metalen bouwsels. Ja, ik vind echt dit jaar echt goed uitzien. Gewoon. Echt, vorig jaar hadden we echt nog moeite met het festival, omdat het gewoon echt de mensen waren nog getraumatiseerd. En nieuw terrein wordt echt nog heel veel terrein nog een beetje tot festival ground om te vormen. Maar nu is het inderdaad gewoon echt dat je festival plus. Volwassen ADM festival terrein, toch? Precies, zeker. Ja, dus lieve luisteraar, kom lekker naar het Groene Veld. Hè? Dat zou ik voor, wel willen adviseren, ja. Een dringend advies. Ja. Nee, dringend gezellig. Reisadvies. Is gezellig, het. Ja. Ja. Het wordt echt heel mooi, heel speciaal. Echt spectaculair. Ja, en echt groots ook, hè? Ja, van, precies. Ja. Wow. Ja, dus dankjewel en succes. Dankjewel, ja. Nou, dat gaat helemaal goed. Suwanne, die gaat ook lekker draaien. De after hours. Oh, kijk, hier is de toiletten. Zelfs de toiletten zien er heel mooi uit. Even kijken of er hier nog... Hallo! Hey, Radio Pattenpoel! Radio Pattenpoel! Ja, we komen overal uit alle kieren. Je bent het nooit poe, maar het is Radio Pattenpoel! Ja, altijd dicht bij de wc's ook te vinden. Soms audiotechnisch genoeg, maar altijd Radio Pattenpoel. Nou, het gaat hartstikke goed met Radio Pattenpoel, met de populariteit. We zijn nu bij de wc's. Ja, er gebeurt eigenlijk nog niet zoveel. Nee, weinig pissend publiek nog. Er moet natuurlijk nog wat een en ander gedronken worden eerst. We komen hier nog langs een soort podiumpje. Oh nee, dat is een recycle area. Open for skill sharing. Zaterdag van 2 tot 7 en zondag van 2 tot 6. From trash to treasures. Play space skill sharing. Dus. Dan kun je lekker met je afval spelen. In plaats van het weg te gooien kun je gewoon lekker het mooiste van maken. Verder kijken. Oh, hier staan staat dat brandende gasmasker. Kunnen we hier vinden. Nou, hier is nog een podium. Zo. Oh ja, naast stenen, glasresten. Hallo. Hey. Oh. Kijk, dit is het fietspodium. Hier wordt elektriciteit opgewekt door de fietsen, begrijp ik? Ja, dat klopt. Ja. En door de zon. Oh, en door de zon. Ah, oké. En de hangen daar van die meters, wat betekent dat dan? Deze is volgens mij de stroom die opgewekt door de fietsen. Die groene is wat de fietsen opwekken. De rode is wat het geluid wordt door het geluid. De rode is wat? Wat het geluid gebruikt. Oh, oké. Okay. En maar is er ook opslag dan tussendoor van ja, ja. Die kar die zit vol met batterijen. Oké. Dat zijn gewoon batterijen, zeg maar. Ja. En hier heb je zonnepanelen. Oh ja, daar zijn de zonnepanelen. En heb je ook een metertje voor de zonnepanelen? Hoeveel die Ja, maar die doet het nog niet. Die die daar. Hey, hallo. Die moet de zonnepanelen gaan. Maar dat gaat hem wel lukken, denk ik. En er zijn ook kleine fietsjes, zie ik. Voor de kinderen kunnen we meedoen. Het is een kindvriendelijk podium. Mm-hmm. En wat gaat er op het podium gebeuren dan eigenlijk allemaal? Dat weet ik niet. Weet hij dat? Ja, dat weet ik. Dan ga ik hier even lastig vallen. Kijken zo, ik weer even op de fiets gaan zitten. Ik wil even wat stroom opwekken, eventueel. That's alright. Hallo. Hey. Het is, gaat best een beetje zwaar eigenlijk. Deze meneer was even niet bereikbaar voor een diepgravend gesprek. Dus ik blijf ondertussen hangen aan de stroomkabels. Ja, hier nog, Hey. Hallo. Hallo. Ben jij stenen aan het verzamelen of zo? Of ik ben aan het mijnen. Mijnen? Ja. Dan smelten we het om. En dan maken we van zulke maskers en van metaal. Zo. Ja. Een en, soort alchemist. Ja, precies. Je weet niet. Maar in dit gaat dan allemaal het vuur in op een gegeven moment? Ja, op een gegeven moment wel. En dan Beetje natuurlijk het goede van het slechte scheiden. Dus alleen het goede spul dat komt in het metaal of zo? Of? Nee, alleen het slechte. Alleen het slechte. Het goede is afval. Ja, weg met het goede. Ja. En, Ja, en dat afval dat kun je daar verderop bij de recycling kun je dat kwijt en dan is er morgenmiddag doen ze een skill sharing. Ja. Hoe je met afval dan nog weer toch nog, ja, precies. Toch en, nog iets kan maken. Je bent rijker dan je denkt. Zo is het. Ja, afval bestaat niet, hè? Nee. Afval is hier. Oh nee, dat is het Engels. Trash is somebody else's treasure. Treasure. Ja. Zo is het, ja, zo is het maar net. Nou, ja, hey, succes. Hoeveel moet je nog vandaag? Hoeveel kruiwagens? Ik denk een stuk of 30. 30? Dat lijkt wel fucking slavernij, man. Wat is dit? Doe je dat helemaal voor je eigen lol? Ja, daar word je sterk van. Nee, we zijn bijna klaar. We gaan om een half uurtje open. Oké. Open? Hoe bedoel je? De stage. Oké. Dan gaan we plaatjes draaien hier. Aha. Ja. En komen er ook nog bandjes of zo? Of is het gewoon puur DJ? Ja, DJ's en ook rappers. Ah, oké. Cool. Ja. En hoe heet deze podium dan? Jungle Tropic. Jungle Tropics. Jungle Tropics. Jungle Tropics. Jungle Tropics. Nou, ze zijn vol in opbouw en dan moet ook met fietsen de stroom opgewekt worden. Dat ook nog, ja. Straks moet ik op mijn fiets gaan zitten. Kei, nou, ik probeer dat net even, maar ik vond het best moeilijk om... Je moet ook niet op de kleine zitten, die is voor kinderen. Oh ja, oh, shit. Ja. Kom je nu mee? Nou, overal aan gedacht. Succes met je graafwerkzaamheden. Dankjewel. En check er later wel weer even in. Ja, is goed. Kom je even fietsen? Ja, ik kom zeker even fietsen. Ja, oké. Hi. Hoi. Wat is je naam eigenlijk? Mijn naam, Abel. Abel, ik ben Hans. Hans, aangenaam. Radio Patapoe. Waarvan? De Radio Red Race. Red? Patapoe. Dat is een paard. Patapoe. Oh ja. Hi. Patapoe. Kun je dat zeggen voor je? Patapoe. Radio Patapoe. Kijk, dankjewel. Sneakt iemand hier naar buiten met... Hey, geen wc-papier stelen. Nou, even bemoeien. Laat iemand het hek uit met wc-papier. Oh ja, dus het was wel echt stenen. Oeh. Nou, dan ben ik wel benieuwd. Hallo? Je bent keihard aan het werk om de dansvloer klaar te krijgen. Geen verstikte enkels. Ja, hè? Ja, dat was vorig jaar wel een drama. Zeg maar. Oh ja? Een beetje eigen belang voor mijn eigen enkels. Ja, kan ik lekker dansen? Yeah. Ja. Nou ja, ik zou het liefst met blote voeten willen kunnen dansen. Ik hè? Ook. Dat is, ik ook. Dan weet je dat het goed is, toch? Oh ja, dit is een beetje ruig, hè? Ja, dus, het moet nog ergens een beetje... Mijn voeten zijn ook best wel ruig hoor, inmiddels. Dus, Ja. Lekker een dikke heel trokken. Ja. Ja. Ja. Hoe beslis je nou welke steen eruit moet en welke niet? Nou, ik was gisteren begonnen, heel minutieus. Ja, dan ga ik het hele gras wel niet redden. Nee. Dus een beetje eroverheen en de stenen blijven hangen. Met een hark of zo. Dat zou ja, met een hark gedaan. Ja, we zijn lekker bezig. Straks gaan we lekker dansen. Inderdaad. Ja. En kijk, de stroomopwekking die gaat ook al helemaal... helemaal van leien dakkie. Leuk, ja, er zit al op 300 watt soms. Dus, ja, het hele gebeuren, dat draait op die stroom. Ja. Het ligt niet helemaal, want dat is veel zwaarder met rook. En... Maar voornamelijk wel. Er komt al flink wat herrie uit. Ja, dat is grappig. Ik heb ook... kan er wat worden vanavond. Ja, voor oh, god, hè? Ja. Dat ben ik weer vergeten. Ja, precies. Nou, hey, succes. Wat is je naam? Belinda. Samen met Tim van Eerlijk Opgelicht. Eerlijk Opgelicht, kijk eens. Wat is snap dat, je? Wat is dat? Dat is dubbel. Ja, natuurlijk. Hij maakt het heel mooi met licht. Ja. En als het klaar is, haal ik het weg en dan ben je eerlijk opgelicht. Wel eerlijk. Ja. En ook, doordat het zo mooi is, word je ook opgelicht. Ja. Dubbele heel veel manieren worden wij hier opgelicht. Ja. Alleen maar mooie manieren eigenlijk. Sorry? Alleen maar mooie manieren. Ja, natuurlijk. Iedereen denkt meteen aan iets negatiefs, hè? Maar dat is eigen mind. Zoveel positieve betekenissen zijn. En dat moeten we weer een beetje uitbrengen, hè? Want dat is het tekort in deze wereld nu. Ja. Dankjewel, Belinda. En waar ben je van? Nou, Radio Patapoe. Leuk. Ja. Leuk. En nou, succes. Veel succes met je interviews en veel plezier. Ja, dankjewel voor je werk. Ja, dit loopt natuurlijk met de hand weggebaan. Dat kunnen we nog even niet aan. Zo. Nou. Dat was een nauwe ontsnapping. Ondertussen lopen we langs de rafelranden een beetje van het terrein. Ah, hier zijn we bij de kids area. Natuurlijk geen toegang voor idioten zoals ik. Ja, we zagen net Erika al voorbij komen, maar die was ontzettend druk. Dus die, oh kijk, en daar is Henk de Witte Aap. Kijk eens, ja, die loopt natuurlijk naar de Ruigoordbus. Henk, goedemiddag, we zijn live op Radio Pannenkoek. Pannenkoek? Radio Pannenkoek? Radio Pannenkoek. Oké. Ik ben wel bekend. Nou, je staat hier bij de luchtbus, hier, de nieuwe. De luchtbus is gearriveerd op de ADM. De nieuwe. Ja, en wanneer is die binnengelopen? Gisteren. Gisteren, ja. En een goede reis gehad. Nou, het was even bijna file. Dat was een enerverende trip, ik ga een hapje eten. Ik ben gevraagd. Ja. Ik kom later wel uitgebreid. Ja, dat is goed. Hey, ik heb trouwens, ik had een biertje. van iets met monkeys of zo. En er was een witte aap hier. Ah. Die ga ik een keer voor je meenemen. Een witte aap? Ja, witte aap. Jeetje. Wie is dat dan ook alweer? Nou. Dat was overduidelijk Henk de Witte Aap. We gaan even in de Ruigoordbus kijken. Oh, nou, dan zijn we gauw uitgekeken. Tenminste, niet gauw uitgekeken, maar er valt niks te praten. Er zijn helemaal geen mensen nog in de Ruigoordbus. Dus dan gaan we nog maar weer verder zoeken. Kijk, daar is de passie. Hoe gaat het met de radio? Ja, Mars, goed, we zijn nog steeds live en vertel eens even wat gebeurt er allemaal hier. Nou, het festival is net begonnen, dus ik zou zeggen, kom, je kan nog komen, het wordt heel gezellig. Ja, ja, ja, de hele avond nog, hè? Ja, de hele avond nog. Ja. Doei. Nou, dat was Bassie, die heeft ook duidelijk zin in. Nou, hier is al zo. Oh, kijk, dat is de pizza ovenbakkerij. Die is ook al hier. En kijk hoor. Oh ja. Ben jij van de pizza's? Ja. Ja, vertel eens wat. Wat we hier doen? Ja. Nou, het is een houtoven. En daar hebben we biologische pizza's met allemaal groenten. Ja. Kaas, oregano, olijf. Ja. En het is een. Het heet rijzend broodje. Het is opgezet. Door mijn ouders. Rijzend broodje. Oké. Okay. Ja, want vroeger rijsten we. Ja. En brood moet rijzen. Ja. En het is al iets van 20 jaar is het. En het is helemaal zelf gemaakt. De hele kar. Oké. Okay. Alles is door mijn vader gemaakt. Oh ja, oh, het is een familiebedrijf. Echt. Het is een beetje een familiebedrijf. En nu gaan we met deze keer, gaan we met alle opbrengst gaan wij... Oh, oh. Er wordt iemand knock-out geslagen ja, hier. Ja, ja. Maar wij gaan, Jorre en ik gaan naar Nepal. En alle opbrengst van dit festival gaan we met meenemen. Dat geld gaan we meenemen. En dat gaat naar de straatjongeren in Nepal. Kijk, dat is goed. Dus het is allemaal voor een goed doel en het is goed gemaakt. Ja. En super lekker. Ja. Ja. Hartstikke goed. En hoe heet het? Heeft het een naam of is het. Rijzend broodje. Rijzend broodje. Oh ja, rijzend natuurlijk. Broodje. Sorry. Ja, maar niet uit. Even niet opletten. Rijzend broodje. En ga jij ook mee naar Nepal nee. of niet? Oh, nee. Nee, mag je niet mee? Nee, ik mag niet mee. Ja. Nee, je moet naar school natuurlijk of zo, ja, weet ik veel. Ja. Nee, ik ga naar Portugal. Oh, je gaat naar Portugal. Nou, nog beter. Lekker dichtbij en lekker warm. Ja. Ja. En wanneer gaan jullie dan naar Nepal? Op reis? Ja. 29 oktober. Oh, dat is wel heel snel. Ja, super snel. Oh, oké. Okay. Okay. En dan. Dus je moet extra veel pizza's eten vandaag. Ja, kom maar meerdere malen langs. Ja. Dan, want jullie zijn nu al aan het bakken, ruik ja, ik. We hebben al pizza. Kijk. Oké. Okay. Oh, daar is hij. Ja, ik zat al te zoeken naar die oven, want ik denk, waar is die oven nou? Maar, ja. Nou ja, daar is de oven. Een mooie oven. Met daaronder is het hout. Gemaakt. De oven is niet zelf gemaakt. Oh. Maar het is een. Kijk, ik kom even kijken. Oh, wow. Op stenen. Wauw. Ja. Oh, dit kan je hem ronddraaien. Zeg hij. Ja. Oh, dat heb ik nog nooit gezien, joh. En de platen zijn wel zelf gemaakt. Oké. Okay. Voor de vierkante fietsen. Oh, kijk, ja. Ja, want dan nou, dat hier... snijdt wat makkelijker in stukjes natuurlijk. Ja, precies. Ja. En dan is hier het hout. Nou, wat een geweld. En er zit gewoon een bakje, daar valt de as in. En, ja. Jezus, wat een briljante oven dit. Het is helemaal briljant. En alles kan ingevouwen worden tot één pakketje. Wow. Alles wat hier nu ligt. Een aanhangertje. Is het gewoon een blokje achter de wagen. Ja. Nou, geweldig zeg. Want ik heb al heel wat houtoven pizza's meegemaakt de afgelopen periode. Mm-hmm. En met een beetje geluk was het dan twee pizza's tegelijk. Maar heel vaak was het maar één pizza tegelijk. Ja. En dan is het één zo'n plaat, weet je wel, met vuur eromheen een beetje. Ja, precies. Ja, die staat en, hier ook. Maar... Ja, dus, geen concurrentie voor jullie, want jullie bakken zoveel meer. Toch? Ja. Wij gaan een lopende band tussendoor. Ja. En wij... Wij horen al heel lang bij het ADM. Ah, kijk eens. Dus iedereen kent ons hier, als het goed is. Ja. En 25 jaar zijn mijn ouders bij het ADM. Wow. En dus het is wel eens een beetje de bakkerij van het ADM. En wie zijn je ouders dan? Wieteke, dat is mijn moeder. En Hans. Ken je haar? Nog weer een Hans. Nog een Hans. Hans ja, Polak en Wieteke de Vries. Ik ben ook Hans. Nog een Hans. Ah, ja. Grappig. Ja. Zevende Hans ben ik, geloof ik. Oh ja, ja, dat zijn even Hansen, Fransen, iedereen. Ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Hey, succes. Ja, en ik zie dat je ook broodjes hebt. En broodjes. En appelflappen. En appelflappen. En spinazie. Feta-flapjes. Oh, wat lekker. Ook heel lekker. Ja, toch gek, ja. Nou. Ja. Dus kom allemaal naar het Reizend Broodje. Allemaal naar het Reizend Broodje. Ja, ja. Zeker. Dan gaat alles mee naar Nepal. Ja. Voor de straatkinderen. Voor de straatkinderen. Sorry. Ja. Nou, ja. Hartstikke succes. Dankjewel. Ja, ik hoop dat je heel veel verkoopt. Ja, ik hoop ik ook. Ja. Is dit een... Hallo. Radio Patapoe. Ja, Radio Patapoe. Hallo. Hi. Jij bent ook betrokken hier een beetje bij de Ik probeer niet meer zoveel te doen, maar ja, Maar nu doen zij het. Je hebt het nog een beetje in de gaten. Wel moeite om los te laten nog? Nee. Nee? Ik wil het heel graag loslaten. Ja toch? Ja, ja. Dat is, ja. Maar het is even. Is mooi toch? Zeker. Ja. Zeker. Dan heb je heel lang gekoesterd en dan woeps. Ja. Dat is een frisbee. Frisbee. Wegwerpen. Ja, de wereld in. Ja, de wereld in. Ga maar vliegen. Weet Zeker. Ik vind het heel leuk dat ze dit willen doen. Dus ja. Maar zijn de pizza's nog wel van dezelfde kwaliteit? Ja, als toen, ze zijn geen steek veranderd. Nee. Okay. Nee, dat is ook, ja, precies. Dat is ook het lastige misschien, maar het ook een goede. Ja. Nee, maar dat is juist goed. Precies. Nee, ze zijn nog steeds supergoed. Ga maar naar Italië. Precies. Het is ook dezelfde pizza. Dat doen ze al 1000 jaar in iedere streek. Precies. De eigen dus pizza. We beginnen hier en gewoon een hele traditie is hier begonnen met die pizza. Ja. En alleen de pizza uit de eigen streek is de beste pizza ooit. Ja. Net als de mozzarella. Ja. Want de mozzarella van de buren. Die wil je niet. Dus nee, maar de pizza van de buren is ook goed. Maar dit is echt wel, het ziet er heel goed uit. En jullie zijn al heel veel aan het pakken al. Ja. Ze zijn al. Ja. Het was ook even van, je begint gewoon maar. Ja. En dan, zo gaat dat, toch? Ja, ja, en dan kijken. Ik weet niet, ik heb totaal geen idee wat deze avond gaat brengen, want het ziet er heel rustig uit. Ja, nu nog wel. Nu nog maar wel. Het is ook, er zijn nog een paar mensen op kantoor. Precies, denk ik. Ik weet het niet. Dus die komen nog. Ja, die komen nog pizza eten. Dus het ziet er wel echt lekker uit allemaal. Oké, dus, dankjewel. Veel plezier nog. Jij ook. Doei. Zo. Nou, is het een beetje... Oh, jullie hebben die... Frietjes. Hey. Ja, de frieten. Die frietjes, die mayonaise schip frietjes. Ja, mayonaise schip. Schip. Mag je mayonaise mee schip? Ja, precies. Ja. Ik dacht een mayonaise schip. Mensen. Schip van mayonaise. Ja, weet je wel. Lekker scheppen. Ja, dat is wel. Mag ik eentje scheppen? Ja, mag er eentje scheppen. Even één patatje scheppen, want dit zijn echt de beste patatjes van het restaurant. Deze zijn wel echt heel lekker. Nou, ik moet zeggen, genieten. Ja, toch? Ik heb zelden zulke lekkere patat gegeten. Zelden? Oh god, nou, ik heb hem niet in de juiste dorp. Maar top. Oh nee. Vervuiling. Ik ga wel redden. Ja, maar ik kan niet meer uit. Ja, maar jij bent jarig, hè? Nou, alles waait weg. Pokkenheup die niet meer wil. Pokkenheup. Die heup die gegeten zijn, die niet meer, dan kan je ze niet meer laten. Ah, waar is je paard dan? Waar is je paard gebleven? Ja, die heb ik thuis gelaten. Is je paard thuis gebleven? Ja. Ja, is wel goed. Lekker fris. Lekker fris. Ja, lekker fris. En fris en fruitig hier op de ADM gaat hartstikke goed. Maar heb jij problemen met je heup? Moet je geopereerd worden ofzo? Nou, ik heb er al eentje die geopereerd is, maar de andere moet er ook aan. Ja, alles. Ik hoor dat wel veel de laatste tijd. Mensen met heupen. Ja. Ja, dat is een dingetje. Ja, het is echt een dingetje. Schoudertjes, heupjes. Alles gaat. We zijn ook niet zo heel piep meer, dus dat scheelt ook. Dus, maar de techniek gaat natuurlijk ook steeds verder. Hè. We kunnen steeds meer delen van het lichaam vervangen. We kunnen straks, ik zag dat ze nu met op muis hadden getest, we kunnen straks dus 150 worden of zo. Dat zijn ze nu mee bezig. Maar ze moeten nog op mensen testen hoor. Maar, dus Dus dan moeten we echt op, moeten we nog meer. Ja, maar jongens, hoe zat het ook alweer met die, nog meer noise. Fucking hell, ja, dat wordt wel echt een enorme puinhoop als we allemaal zo oud worden. Want wie gaat die mentale toestand dan... Dan zit je in de zorgverzekering die dan voor eeuwig doorloopt, die dan 3000 euro per week is of zo. Ja, maar er zijn nu al te weinig GGZ, weet je wel. Dan word je op straat geopereerd. Dan ga je niet meer naar het ziekenhuis. Nee, dan ga je gewoon in een donker kamertje, zit nog iemand die... Ja, of gewoon een soort tentje die in de straat staat, weet je wel. Daar kan je dan induiken en dan doen ze direct je tanden en je... Nou, we gaan een hele mooie toekomst tegemoet. Gelukkig zijn we nu op de ADM. Ja, dit begint ook wel oud te worden hoor, hier allemaal. Maar er zijn ook heel veel jonge mensen. Ja, precies. Jonge. Je moet even die jonge mensen gaan interviewen. Dat is veel leuker dan die oude lullen met versleten hoofd. Ik ga interviewen. Nee, oké. Okay, maar interviews. Ik hou hoor maar gewoon een beetje, joh. Maar Hebben die met zat voor beter al geprobeerd? Die is echt lekker, man. Ja. Nou, vorige week al. De Metal Scrap Jam. Toen heb ik het voor het eerst geproefd. Nee, ik wist niet wat ik meemaak, joh, die patat. Het is echt zo briljant. Het is lekker, hè? Ja, maar dan kan... Gootje snijden, want je hebt veel meer krokant. Hij kan dat gewoon. Hij heeft altijd... En je kan mayonaise scheppen. Hè? En je kan mayonaise scheppen. Ja, zelf gewoon dan. Ja, die valt gewoon niet van je patatje af. Nee. Hij is gewoon liggen. Ja. Hey. Geen liquid of zo. Ja. Is ook heel goed voor de kleding. Kleding en zo. Nou, ik ga weer verder schoffelen. Succes met je ook. Ja, jij bent nog niet, toch? Nee, nog niet. Oké. Soms schrik ik wel, dan voel ik iets. Maar, Wel gezellig dat je er bent. Ja, toch. Nou, we gaan even kijken. Oh, er zijn hier heel veel dingen nog helemaal dicht. Nou, de hoogte uit het binnen gaan dringen. Enorme tikkering. We zijn hier niet om oortjes te beschermen. Ondertussen is de open silo. Hè? Oh. Nou, de open silo is dichtgemaakt. En. Er is opeens iets heel anders aan de hand. Die expositie is duidelijk afgelopen. En. We zijn hier. Bij een podium. Ah, kijk, daar is. We zijn heel dicht bij de computers nu. Nou al in elkaar gestort deze die al goed is. Terwijl er punt heeft gewoon heel uit zijn tak staat gegaan. Stop like a nice toast! Yeah. Is dat? Aan de toast staat daar proberen om speakers aan de gang te krijgen. Ik geloof niet dat het erg veel zijn. Het zou natuurlijk kunnen, dus het zou wel... De microfoon is een beetje nat geworden van Anatol. Ja, dat is een weerzien van je welste. Allemaal op de ADM hoort, kom naar het groene veld. Yeah. Michael, jou! Wat ben je aan het doen? Live op de radio, een beetje wat ouwehoeren met mensen. Echt waar, is het live? Ja. Wauw. Nou, welkom live op ADM. ADM Festival, Metal Morphosis. Kom ook. Ja, kom naar de groene slip ADM. Ja, de groene slipvelden. Ja. Kom maar, het is gezellig. Bomvol, ja. Hele weekend. Ja man. Ja. Het is al helemaal losgebarsten, dus rot op van die vrijdagmiddag borrel van je. Kom lekker hier, toch? Nou, dat hebben we nog niet gehoord. Huh? Ja, we staan nu op het punk, bij het punkpodium. Ja, een beetje... Dus ik hoor geen race. Nee, nou, ik spreek je later nog wel. Ja, is goed. Ik spreek je later. Nou, dat was... Contaminated your microphone! Yes. Yeah, nice! Ja, en daarmee, lieve luisteraar, loopt de lieve luisteraar ook gevaar. Het is nog niet bewezen dat dit soort contaminatie niet dwars door je speakers heen kan barsten. Dus ik zou maar uitkijken, lieve luisteraar. Je kan beter hierheen komen. Hier is het veel leuker. Kijk. Achteringangetje gevonden. Even kijken wat hier aan de hand is. Oh. Zo, jij bent goed gewapend. Je bent goed gewapend. Met een hoofd. Wat zijn live op radio? Wat ben jij aan het doen hier? Ik ben gereedschap aan het retourneren. Ah, nee, dat heb je net gebruikt. Ja, ja, ik heb net bordjes opgehangen. Wat heb je? Bordjes opgehangen. Oké, okay, wat stond er op de bordjes dan? Hier mag je parkeren en daar mag je niet parkeren. Oké, okay, van de parkeerregulatie. Oké, okay, nou, dit lijkt verder een enorme logistieke operatie hier. Oh, kijk, oh, die zijn bezig met de verticale dans. Jezus, nou, dan moeten we even omhoog, denk ik. Hoe komen we daar? Nou, we moeten duidelijk even omhoog. Want er gaat zich hier later op de avond een dansspektakel afspelen. En er zijn trappen omhoog. Oh, we komen hier ook in de achtertuin van mensen. We wonen hier. Ik vind het vast niet erg. Ja, die op Pattenpoel even door de achtertuin banjert. Op zoek naar de brandtrappen. Ja, nee. Nou, eindelijk hebben we alleen nog een doorgang vinden. En daar nog niet meer. Nou, het moet hier toch een doorgang zijn, zou je zeggen. Deur naar. Walhalla van de trappen omhoog. Nou ja, zeg. Is dit nou weer mogelijk? Nou, we staan nu helemaal aan de andere kant. Oh, kijk, oh, die trappen kan je gewoon, ja. Nou, de razende importer heeft ontzettend zijn best gedaan, echt waar, om bij de brandtrap te komen, helemaal achterlangs. backstage, waar ze allemaal poortjes door de struiken, bramen struiken getrotseerd. En wat blijkt, de brandtrap zit gewoon aan de publiekskant. We zijn live op Radio Pattenpoel. Ja. Ben jij betrokken bij deze toestand hier, die naar beneden komt zometeen? Ja. Vertel daar eens wat over. Nou, wij gaan straks even optredens doen hier. Ja. Ja. En wat gaat er gebeuren dan? Ja, gewoon dansen, in verticaal dansen. Verticaal dansen? Niet, ja. Op de muur, niet op de vloer. Ja. Toch wel aan touwtjes, hoop ik. Of, wat zeg je? Toch wel aan touwtjes? Ja, ja. Ja, die touw hangen al. Ja. Dus, nou, je ziet het wel al in waar ze oefenen. Ja, en dat doen jullie vaker of zo? Of is het een uniek project? Wat, nee, wij doen heel vaak. Oh, dan treden we overal op. Oké. Okay. Ja. Okay. En hoe heten jullie dan? We heten ERA. Ah, oké. Okay. ERA, Vertical Wall. Vertical Wall Dance, yes. Wauw. Nou, ja, dat is heel mooi. Ik heb dat nog nooit in levende lijve mogen. Nou, dat kan je even straks genieten. Ja. Hey, en vinden ze het erg, denk ik, als ik even naar boven loop? Dat weet ik niet. Oké, nou, dan mag het niet en dan doe ik het toch. Op eigen verantwoordelijkheid. Ja, zo is dat, joh. Ja. Komt helemaal goed. Dankjewel. Wat is je naam? Dimiter. Dimiter? Ja. Oké, nou, Dimiter, ik hoop dat het allemaal helemaal goed komt vandaag. Ja. Maar je hebt het al vaker gedaan, hè? Ja. Komt helemaal goed. Ja. Nou, dankjewel. Succes. Dank je. Dat was Dimitron of zo. Van de Vertical Dance. Oh shit, dan moeten we wel door die hele punk podium heen. Dus dan kwamen we tijdelijk even met wat mindere geluidskwaliteit te zitten. Maar daar staat dan tegenover dat we weer wel enorm. Oké, de stage, eindelijk weten we het. De stage heet Bless the Trash. Bless the Trash stage. Nou, we gaan even kijken of we de brandtrap op kunnen. Kijken we of dat geen enkel probleem moet zijn. Fuck you! Fuck you! Dat was een commentaar van Anatol. Ik ga even in mijn hoofd doen. We'll be right back. Alright, this is our last song. Nou, het is een wonder dat we nog live zijn. Alright, thank you. In meerdere betekenissen van het woord. Publiek. Nou, er wordt nu heel hard meegeschud naar mij. Niets verder gevolgd. Ja, ik ben hier net zo lekker aangekomen. Ik denk dat er nu security aankomt. Nee, dat is gewoon een jochie die ook... Hey, ga jij ook dansen hier? Zeker! Ja man, dan ga je... Hoe ga je dat doen dan? Klimmen! Klimmen? Ja! Waarom ga je klimmen dan? Wat dit? Oh, je gaat gewoon omhoog zo? Nee, nee, naar beneden, naar beneden! Naar beneden, naar beneden! Ik heb bij jou op klimmen gezeten! Oké, dus je kan wel een beetje klimmen... Ja. En je bent goed gezekerd, denk ik ook, of niet? Ja, dat hoop ik wel. Ja, hè? Had zich kracht. Ja, man. Nou, jongen, die gaat nog verder omhoog. Ik moet even een beetje verder omhoog kijken, want nou het gevaarlijke gedeelte is al geweest. Dus ik moet een beetje verder omhoog. Ze roepen wat ze willen, maar dat is Radio Pattenpoel. Ze zijn niet voor één gat te vangen. Zeker niet voor één brandtrap. Ja, het begint al een beetje serieuze vormen aan te nemen inmiddels. De hoogte waar we ons bevinden. Ja, ze gaan nu heel boos worden. Oké, okay, nou goed. Gaan we weer naar beneden. Eerst even een foto maken. Ja, ik kom. Nee, kom, loop maar. Ja, ja, ik ga even een foto. Nee, je gaat gewoon naar beneden, kom. Nee, kom, naar beneden. Ik vraag het niet nog een keer. Ga naar beneden, Spiro. Ga naar beneden. Ik vraag het niet nog een keer. Spiro. Ja, ja, ja. Kom, ja, we worden nu hardhandig naar beneden gewerkt. Ik heb het wel. Als mij iets gebeurt, wordt dat hun aangerekend. Ik hoop dat ik niet van het hele terrein kom. Yeah, this is fine. Nou, ik heb nog geluisterd. Ja, toen ging hij met mij discussiëren boven. Toen was ik gezegd dat ik een hoofd naar beneden ging. Ik heb naar beneden geslagen. Nee, maar je gaat toch niet in discussie met mij? Ik zei tegen Zo, nou, ja, dat was even. Ja, dus Radio Pattenpoel laat zich normaal gesproken niet weerhouden door een bordje hier of daar. Maar nou werden ze wel echt boos. Brutaal moeten ze zijn. Ja, nee, safety for all. Hè. We zijn, ja, we nee, zijn wel verantwoordelijk voor ja, anderen. Ja, ja. Ja. En ja. Het bleek ook dat er was een jochie van 15 of zo. Ja, en die dat was achter me aangeklipt. Maar ga je dit nou op de radio zeggen? Ja. Dat moeten we niet doen. Oh. Dan doe dit maar even wissen. Ja, dat kan niet. Ah, luistert toch niemand, joh. Sorry, ja. Succes, hè. Een klein bloedje. Nou, dat was even niet geschikt voor de radio. Ja, die hele sterren trouwens was niet zo geschikt voor de radio. Maar goed. Kijk. Nou, ja. Ik wil het nog even hebben over... de verantwoordelijkheden. En daar kunnen we het best over hebben, maar goed, ja, ik begrijp ook wel dat als iemand iets gebeurt, dan wordt dat de hele AIM aangerekend. Dat zal ik toch even met spijt gaan betuigen, omdat ik dat risico genomen heb. Ja, aan de andere kant denk ik nog steeds van, hallo, ik kan wel een beetje klimmen. Ik heb wel vaker op het trappetje gestaan, val niet zomaar naar beneden. Maar ja, daar heeft de organisatie natuurlijk geen boodschap aan. Nou, we wachten rustig even af. Een reactie van de autoriteiten. Ondertussen hebben wij hier... dof, maar deze pisschoot die doet het goed. Nou, wachten we nog even af. Tot iemand van de autoriteit vrij is. Maar dat is haai, dus dat kan nog wel een uurtje duren voordat hij uitgepraat is. Oh, en dit hangt er eigenlijk wel goed bij zo. Ondertussen is de zon aan het ondergaan. Het is echt een prachtig gezicht. Even proberen om een plaatje te schieten. Ja, kijk eens. Ja, dus een luchtbus is dus ook gearriveerd. Die is nog een beetje leeg. Dus we hebben nu wel zielig gearriveerd. Even een stukje lopen voor een leuk plaatje. De kids area is nog steeds een beetje verlaten. Wat daar nou, misschien is het pas morgen. Naar de autoriteiten. toch met zomaar iemand naar boven lieten glippen. Nou, ik zie dat de autoriteiten nog steeds in een verhitte discussie gewikkeld zijn met de anderen. Ja, ondertussen staan er enorme punks die hier. Oh, ik ga even kijken. Iets op een podium aan de kant. Alleen maar is het onderscheid al die steden onderling. Alleen maar het dialect of zo'n cultuur is. Ja, ook hier waar al het leven uit de Carmen. Carmen, deze lijf wordt geprint. Hallo. Live on radio Patapoe. Nou. Ja. Oftewel, na aangegeven wat je uitgaat, dan is het voor je dagelijkse hebben ze ook dan een CO2-grafiek hier samengesteld, gebaseerd op wel uitgaven en je inkooppatronen, ja, check your privilege. En dat is natuurlijk wel natuurlijk evolutie, dat de bankiers de moraalridders zijn voor de toekomst. Want je weet natuurlijk, die hebben het beste voor met hun eigen portemonnee. Check your privilege. Leven de toekomst van de vrije mens. En dit is natuurlijk, deze rekensom is allemaal terug te vinden in de verantwoording van hoe wij handelen binnen de economie. Alright, ready for this, here we go. Thank you. zeepbel van deflatie voor wie? Economie. We schamen al lang niet voor de hypocrisie. Het leven zonder rendement heeft echt geen zin. We doen alles, ja ook alles, voor het financieel gewin. Economie. Inflatie is de fietspomp voor de financiële bubbel. Rente is een misdaad, want terugbetaal je dubbel. Crisis is een tipje en een lening is een schuld. En de banken zijn schuldig, maar jullie zijn allemaal de lul. Hey, economie. Oh, one more, come on. Economie. We doen de dingen die we doen. Voor de economie, economie. Oh, we rennen ons een rotje voor de economie. Ja, de natuur is economisch niet van waarde. We zijn een fucking parasiet op deze aarde. Economie. Ja, we hebben nog eentje, ja. Komt-ie. Van poen kan je niet leven, maar we leven voor de poen. Werken 40 jaar en daarom gaan we met pensioen. Dit is het einde, de conclusie van het verhaal. We zijn allemaal de slaaf van het grote kapitaal. Economie. We hebben nog één keer het begin als het einde. En mogen het komende einde ook het begin zijn van hele mooie nieuwe dingen. Dames en heren. Niet in zes. We'll be right back. Dank jullie wel. Wij zijn en blijven homie Kukkelus. Homie Kukkelus! Everybody, you're so fine. You're ready for moon and China. Are you ready for some cultura that's gonna be... I forgot the name. Orchestra Basura. Oké. Dadelijk, over ongeveer een uurtje, gaan we hier verder met Moon and Shine. Woo! En we sluiten de avond hier op dit podium af met Orchestra Basura. Maar nu is op het punkpodium, is hard voor weinig, ga ze zien. Of in het machinegebouw, Merake. Ook super vet, ik zou niet weten waar ik zou moeten kiezen. En veel plezier. En tot zo. Nou, dit was, hoe heet het nou, dat heb ik alweer, ik ben het al vergeten. So, what we're doing, we're using a field, we're in like a security here. excuse me, where is Mr. My security? Security team? It's gone right away. I have the security here. So, what we need is really, really important. What we need is an audience that can stand at one foot. Come on, no exceptions. Hands in here. Are we going all around? Come on. Jump. Jump. Iedereen staat nu te hinkelen en we gaan naar binnen. Pattenpoel, wat kom jij nou opeens vandaan, joh? Ik kom uit Groen. Groen, hè? Ja, ik woon tegenwoordig op de Ewer. Op de Ewer? In Zuurdijk. Zuurdijk. Ik heb geen idee waar je nu al over hebt. Ja, dat maakt niet uit. Ik woon in een heel klein gehucht. Maar je bent nu hier. Ik ben nu hier, maar ik wil heel graag de show in. Ja, ik ook, ja. Trouwens, ja. Terry, wat goed dat je er ook bent. Ja. Electro Mosquito Suckers Punk! Here! Live! Thank you! Nou, dat was binnenkijken. Hey. Ja. Kijken naar. Thank you. you're a kid. You think the universe revolves around you. You think that you'll always be protected and cared for. Then, one day, you realize that's not true. Because when you're alone as a kid, the monsters see you as weaker. You don't even know they're getting closer. Until it's too late. Anitel! inmigrante. Yo soy un inmigrante. ¿Dónde están aquí? ¿Soy el único? No. Ok. Lieve luisteraar, was je hier geweest, dan was je getuige geweest van een enorme spectaculaire vuurshow. eens even kijken of deze meneer nog tot andere communicatie in staat is. Hallo. Hi. This was quite a spectacular show. Thank you very much. Hey, thank you. Thank wow. you. Good man. Yeah. But I have to confess, my Italian is not so fresh. I no speak English, my friend. Sorry. What's your Italy? Maustrito, tincho. Italiano, portugués, español. No, a no, little, no, little no. English. Sorry. Poco italiano. Okay. So yeah, have a translator. Oh, maybe. Yes. Ahora hablamos. You translator. Translator. Which language? Español. Español. Vale. Yes. Podemos okay. Español holandés. English. Dutch. Spanish. Okay. Dutch Spanish. Whatever. Dutch Spanish. Dutch Spanish. Let's okay. do Dutch. Okay. Spanish. Okay. Okay. So yeah, I'm sorry about my language, but no problem. No. Disculpa. Disculpa. Sorry you. I am curious what the song was about. It was Immigrantes, but I could not follow what you were saying. So de qué hablaba la canción, algo inmigrante, algo así, pero no podía seguir. Del dolor de los inmigrantes, del dolor que es ser inmigrante en Europa y la demasiada burocracia que te meten para no conseguir los papeles, para que te vayas. De pijn van de vluchtelingen. De vluchtelingen zijn in Europa en te veel bureaucratie en alles wat je moet regelen om papier te krijgen. En zo, ja, dit is een insane situatie, because it seems like we put people in camps these days. Es una situación muy, muy loca porque estamos metiendo gente en campo de concentramiento. Sí, exactamente. Yeah, and the previous time people were put in camps was not a very good episode in history, I think. Ha pasado que han metido gente en campo de concentramiento y no es una buena parte de la historia. Ya. Sí. Yeah. Y ahora otra vez. En nu nog een keer. En nu nog een keer gebeurd. Ja, ja, ja. Dice ahora otra vez. Todo lo sí, el fascismo está legalizado, ¿no? El fascismo. Is the dehumanization is in full process. Dehumanization. Dehumanization, la deshumanización. Yes, yes. Deshumanización. This is really la deshumanización es en in full swing on in the newspapers, on the television, on YouTube, on wherever. Yes. And it's so fucking scary. Sí, legal. Because these are people. You are human. Yeah. You are human. Eres una persona. Eres humano. Sí. No. So, but so where is your origin? ¿De dónde vienes? De Argentina, pero Argentina. Vivo en Barcelona. Ah, okay. And so you is living in Barcelona, is it? Yeah, he's living in Barcelona, okay. But come from Argentina. Are you ben jij else? Nee, dan. Ah. Shit. But so how did you end up here? ¿Cómo has llegado aquí? Llegué con Matt, con mi amigo Matt. Yes, Matt is Play Dolls, Big Dolls. Dolls. Matt. Ah. Matt. With no, not puppets. Big puppet. Big puppets. Yeah. Yes. Ah, and he's also here. He's playing also. Or? Me lo encontré a él en Circus Charivari en Berlín. Y él me invitó, me dijo, hey, come on a ADM. He found ADM. Him in Berlin and he said, come to ADM. Yeah. You are so welcome here. It's beautiful. Are you going to play a lot more? Tomorrow. One time or more? Ike! What time play tomorrow? Okay, I don't know. Sorry. Okay, we'll see. And you're... Four. Cuatro. That's four. Yes. Hello. Hello. Dus morgen komt het allemaal nog een keer. En even vragen hoe die heet. Het is een act. Ja, dus er wordt even een beetje gecommuniceerd hier. Oké. Grazie. What's the name? El nom? Tincho. Tincho Fontalicio. Tincho Fontalicio. Fontalicio. Oké. Grazie. Thank you. Yeah. Nou, dat was Vuurman. Ondertussen is het buiten ook een beetje donker geworden. Laten we even kijken of er wat oude horen valt hier of daar. Of dat er gewoon een act is. Hoi. Ja, dat is Jan Bianchi. Die gaan we niet meer te spreken krijgen vandaag, denk ik. Er zijn de microfoon uitstaan. Even kijken of er nog ergens iets gebeurt. Ik zie nu pas de voorkant van de halve Renault 4. En dit is een soort mond geworden. Het is... Ik rijd dus gewoon met zo'n auto. Ja, met een Renault 4? Ja. Dus ik heb, kun je beschrijven wat er met deze gebeurd is? Door de midden gehaald. Ja, door de midden gehaald. En, ja. Nou ja, oké, okay, dan... Dat is niet voor jou dan? Nee. Nee, het is allemaal niet voor mij, maar ik zou het wel leuk vinden als iemand even kan vertellen hoe het in elkaar zit allemaal. Ik heb er allemaal tenslotte ook helemaal niks van. Nou, gaan we eens even kijken bij de koffiebar. Oh, dit gaat goed. Ze verkoopt de cake een beetje. Ja, toch? De cake is heerlijk. Yeah, it's really, really, really good. Yeah, made by Matthew. Yeah. It's delicious. He was baking really hard. Yeah. So he told me. Yeah, it was already subject to the Patapoo smaak test. Yeah. It passed. Yeah, it passed gloriously. That's good to know. Yeah. And are you still having a lot of this, or is it getting sold out? Or we have sold some cake. It's the stocks are heading in one direction. Oh my God, please! But there's lots of cake left now. But I don't think there's going to be any cake left later. Later. Yeah, it's really good, and there are brownies. Ah yeah, I heard about chocolate brownies, but they were not all a success. I heard it was around the corner, so a bit. I think it makes it even better because then it's a texture, like crispy slightly on the edge and then gooey in the middle. Yep. It's perfect. Well, I hope you will sell a lot. Thank you. Because it's really good and everybody should try it. Yeah. Ik denk zo ook. Yeah. Thank you. Yeah. What is your name? Oh, Eleanor. Eleanor. Yeah. Okay. Hans. Yeah. Nice to meet you. Het gaat dus goed met... En ook water klanten. Zo, staat hier. Een kopje thee aan het maken. Is het, wat voor thee heb je genomen? Even kijken hoor. De berry. Wat was het nou? Berry. Berry Sensation. Berry Sensation. Deze. Oh ja. Super hoor, echt lekker. En heb je al een slokje geproefd? Of, zeker weten, heerlijk. Ja, dat is goed. Heerlijk. Thee, zeker weten. Is je favoriet? Nog niet, nu nog wel. Niet. Nee, hij is echt goed hoor. Zeker weten. Ja. Hey, heb je al wat gezien hier vandaag? Ik ben eigenlijk uitgenodigd door een artiest. Oké. Okay. En ze zijn binnen even aan het opwarmen. Oké. Oh, dat zijn een beetje punkers of zo. Ja. voor mij voor het eerst. Maar oh, het is een hele leuke sfeer. Ja, ja, een hele leuke sfeer. Nou, maak je maar klaar voor een enorme toestand vanavond. Nou, ik, vast heel druk. Ik verheug me erop. Ja, en wat is die vriend van jou? Wat speelt hij dan? Wat is dat voor band? Een gitaar. Hij speelt gitaar? Gitaar, okay. Inderdaad. En hoe heet die band dan? Weet je dat de uit je hoofd? Geen idee. Geen idee. Ik laat me gewoon verrassen vanavond. Ja, kijk, dat is nee, een goede instelling. Zeker weten. Ja, toch? Maar de sfeer maar is... heb je die vriend van je wel vaker zien spelen ook? Of ja, zeker, ja, zeker, zeker, okay, zeker. Hij kan dat wel. Ja, zeker, zeker, zeker. Maar ik, is het echt punk-punk of... Nee, nee, het is... zij spelen eigenlijk wereldmuziek normaal gesproken. Oh, serieus? Maar wat ze vanavond gaan doen, I don't know. Okay. Dus voor mij is het echt een verrassing. Dat is wel spannend. Ja, hij heeft me uitgenodigd, hij zei van kom even kijken. Ja, dus ik doe... Is het al een beetje bezig daar ook? Of, ze zijn aan het opwarmen. Ja, dus opwarmen. Nou, zullen we eens kijken of de hitte al een beetje begint te branden. Daar ga ik nu ook naartoe. Ja. Wat is je naam? Mijn naam is Gomez. Gomez. Ja. Nou, ik ben Hans, van Patapoel. Aangenaam. Leuk kennis gemaakt hebben. Ja. Jij bent hier vanavond aan het voeren? Ja, nou ja, zolang ik kan lopen. Dus nou, ik ga even binnenkijken.